Szervusztok, köszöntünk benneteket 114. alkalommal a CubeCast-ben. Hello! Reméljük, hogy élveztétek ezt a kis nyitányt, és azt is nagyon reméljük, hogy nem lesznek technikai problémáink ez alkalommal. Így van. Ingen, én mondjuk mostanában nagyon hozzá vagyok szokva a technikai problémákhoz, valami szintén, de igen. Úgyhogy beszéljünk a Battle Royale játékokról, szerintem egy immediás rész. Addig isjük a vasat, amíg meleg. Aztán még beszélünk majd kicsit így erről a mostanság feljött Facebookos témáról, ugye Zuckerberg és az adatvédelem. Mondta Viktornak, hogy ez csak a cukorhegy csúcsa. Amit és megismételted megint. Hát figyelj, ha nagy ritkán kitalálok valami jó poént, azt muszáj elsütnöm egyszerűen. Értem. Mindent értek. Az értelmező kéziszótárban a nem vicces szinoníma mellett ott van az én nevem. És hogyha nagyon ritkán ezt sikerül megcáfolnom, akkor azt így büszkén vállalom. Még akkor is, ha nagyon szar. De ezt így vállalom. Hihetetlen. Oké, Battle Royale játékok akkor. Jó, egyrészt így már korábban is beszéltünk így magáról a műfajról, hogy mi is ez, hogyan látjuk ennek a dolognak így az indulását, kifutását, és majd egyszer a halálát, vagy továbbfejlődését. Most pedig ugye a legújabb keletű dolog ezzel kapcsolatban az az, hogy a PUBG elkezdte szépen így perelgetni azokat a más cégeket, akik hasonló Battle Royale játékokat adnak ki. Első körben azokat, akik ilyen tényleg szemérmetlenül hasonló játékokat adnak ki az övékhez, mobilra, meg minden más platformra. Ahol egyébként kint van a PUBG is, tehát hogy ugye az is kint van. De ugye ez egyrészt érezhető jogosnak, így az egyben majdnem klónokkal szemben. Ugyanakkor másik oldalról meg nem annyira jogos, amikor a PUBG-sek arra hivatkoznak, hogy de mert ők a Battle Royale. És ezt olyan érvekkel támasztják alá, mint például a hírhet sütő, frying pan, mi az már? Serpenyő. Aha. Tehát, hogy konkrétan arra hivatkoznak, hogy az ő Battle Royale játékokban van serpenyő, és hogy ezt mások is lemásolták, és hogy ezt ne csinálják, mert ez akkor így plágium. Na most serpenyő nem csak náluk van, és nem ők találták ki se a Battle Royale-t, se a serpenyőt a videójátékokban, és innen erről az oldalról meg támadhatóak. Illetve én nem is azt, hogy oké, támadjanak, meg perelgessenek, nyilvánvalóan beszéltek előtte jogi tanácsadókkal, és nyilvánvalóan van bármilyen tipjük arra, vagy bármilyen gondolatuk arra, hogy miért lenne igazuk. Tehát ez nyilván így előfordulhat, meg én ezt így el tudom képzelni. De inkább töltsék az idejüket azzal, hogy javítják a játékukat, fejlesztik a játékukat. Igen, tehát hogy a PUBG-vel én még nem játszottam, de amit hallok róla, túl azon, hogy így nagyon sokan játszanak vele, tényleg gusztustalanul sokan, de hogy elég bugos. Annak ellenére, hogy már mióta bő egy éve lassan valami szemérmetlenül sok ember játszik vele. Uh-huh. Igen. És tehát, hogyha már itt tartunk, tehát, hogy arra hivatkozni, hogy ők a Battle Royale, és ők találták fel, ezt így rögtön lehet cáfolni. Tehát egyrészt nem ők találták fel, mert már előtte a H1Z1-nek is volt ilyen játékmódja, aztán én tudom, hogy a Rustnak is volt egy nagyon hasonló játékmódja. Ahol... A Rustnak volt ilyen játékmódja? Én ezt például nem is tudtam. Aha. Volt egy ilyen, nem tudom pontosan mi volt a neve, de kb. Az volt a lényeg, hogy egy nagy szigetről indult mindenki, a sziget csücskén, random, és be kellett jutni a sziget közepe felé, mert folyamatosan így jött egy ilyen tér, tehát ugyanúgy jött egy ilyen dead zone, és közben meg ugye építkezni kellett, meg így egymás ellen védekezni, mert szarrá lőttétek egymást. Ezt a játékmódot nem játszották sokan, de már a Rustban is megvolt, csak azt hiszem nem Battle Royale-nak hívták ott még. Jó, meg előtte volt a, nyilván mondtad ugye a H1Z1-et, de hogy utána volt az Arma mod, vagy előtte volt az Arma mod. Hát arra meg is beszéljünk, igen. Ezek visszanyúlnak egy adott időt, igen. Igen, és akkor most így ezzel az erővel fölállhatna a Doom, és így feltehetné a kezét, hogy akkor bocsika, akkor így az elmúlt 25-30 évből az összes FPS játékot így visszamenőlegesen is így beperli a szerzői jogok megsértése véget, mert hogy az FPS műfajt azt úgy ő találta ki, mondván. Ami egyébként nem is biztos, hogy igaz, mert lehet, hogy már volt előtte valami. De hogy, érted, akkor nagyon sok játék csak pusztán a műfajra hivatkozva, mert ő volt benne az első, föltehetni a kezét, és ez így szerintem egy abszolút nem járható út, és valószínűleg, hogy a nem, szerintem is, meg nagyon sokan vetik fel egyébként ezt a kérdést, hogy egy egész zsánrát azt le lehet-e védetni, vagy egy egész zsánrát azt lehet-e utána szerzői jogokkal perelni. Én legjobb tudomásom szerint általában az a válasz, hogy nem. Tehát, hogy általában így reagálnak az emberek. Most az a kérdés, hogy ténylegesen a PUBG-nek a fejlesztői miért perelik a többieket. Én bevallom őszintén, én nem olvastam a hírt, de hogy szerintem itt nagyon-nagyon fontos maga az a tétel, hogy miért perel. Az, hogy van a játékban egy serpenyő. Az a baj amúgy, hogy ugye itt azért fontosak azért nagyon-nagyon a részletek, meg azért fontos nagyon-nagyon, hogy ki mit mond, és pontosan ki mit mond, mert nagyon-nagyon vékony a határvonal, a teljes idiótaság, és egyébként a szellemi termék megvédése között. Mert ugye nagyon, nagyon nehéz amúgy a szellemi terméket alapból is megvédeni, és szerintem ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy ténylegesen mit akarnak védeni. Ha van benne egy serpenyő, ami teljesen máshogy működik, mint mondjuk a PUBG-ban, akkor ez egy dolog, de hogy érted, hogy mire gondolok. Egyébként a PUBG-ban teljesen véletlen alakult így, csak a rajongók elkezdték nagyon szeretni, és emiatt gondolták úgy, hogy ez egy olyan asset, amit így meg lehet védeni külön. Hát, ami így számomra kívül külső szemmel így lecsapódott, az hát nem túl pozitív a PUBG-sekre nézve. Mert az én szememben az egész úgy testet, hogy konkrétan a PUBG most független attól, hogy gusztustalanul nagy játékos bázisuk van, elkezdik elirigyelni azt, hogy a Fortnite az most így beelőzte őket, másrészt, hogy rájuk vert egy kört, és emellé még jönnek egyre másra az újabb Battle Royale játékok, ami egy másik témát megér, ugye, hogy most így mindenki ezt megpróbálja meglovagolni érthető okokból, kezdve a kis kiadóktól egészen a AAA-ig, mert most már minden AAA-s kiadó azon gondolkodik, hogy hogyan fejleszten a meglévő intellektuális property-ébe valamilyen Battle Royale módot. Abszolút. És ez egyébként valahol tökre érthető, mert szemmel látható, hogy mennyire. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy most még nagyon sok Battle Royale mód meg tudni tartani magát. Nyilván ez attól függ, hogy mi az, amit tartalmaz, mitől jó, mitől nem jó. Amiben viszonylag biztos vagyok, hogy alapvetően a MOBA világban nagy vonalakban 4 MOBA tartotta meg magát hosszú távon. Ezt lehet ezzel vitatkozni, hogy azok a 4 az mennyire volt sikeres, de hogy nagy vonalakban 4, ez ugye a League of Legends az ott a 2, a Heroes of the Storm és a Smite. Uh-huh. Ugye ezek voltak azok, amik körülbelül megtartották magukat, és szerintem azt is itt azért el kell mondani, hogy azért, mert mindegyik valamiben különleg, tehát valamiben másabb volt, mint előtte. Nyilvánvalóan a Dota, Dota 2 azok azért így az alapvető dolgok, tehát azért az a... Nyilván a Dota az alapvető MOBA, a Dota 2 az már nem adott, de hogy attól függetlenül az annak az egyeneságú leszármazottja. A LOL az már csavart rajta valamennyit, egyébként nem, az még annyira nem sokat, viszont úgy talált el pont egy nehézségi szintet, ami sokkal fogyaszthatóbbá tette, és a Smite, vagy legalábbis én, ahogy látom ennek a különbségét, a Smite az ugye egy elég nagyot csavart a dolgon, magával a nézettel, ugye abból adódóan egy csomó játékmechanika, egy csomó játékelem teljesen máshogy működött, vagy működik, mint eddig. És a Heroes of the Storm az egy, magában hordozza a potenciált, mivel ugye Blizzard játék, és Blizzard karakterek vannak benne, tehát alapból egy valamilyen szintű sikerre volt ítélve. Egyébként szerintem ahhoz képest, hogy milyen erős alappal indult ez a játék, messze menőkig nem lett egy akkora siker, mint kellett volna, hogy legyen. És aztán meg ugye nyilvánvalóan az megint egy másik játék menet módszer. Tehát azért mindegyiknél lehet érteni, hogy hogyan tudnak egymás mellett ugye megmaradni. És egészen addig, amíg tudnak, és ha megnézzük a Battle Royale játékokat, akkor ugye, ami most így igazán felkapott lett, az a PUBG. Mm-hmm. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan a PUBG az ilyen igazán felkapott lett, voltak előtte a H1Z1-et is szerették sokan, mit tudom én, de ami így igazán elment, az a PUBG volt, és az a helyzet, hogy a Fortnite úgy tudta megközelíteni ezt az egész Battle Royale játékmódot, hogy közben új legyen, friss legyen, és más legyen, mint a PUBG. Tehát nem az, hogy le akarták másolni, hanem hogy egészen más legyen. És nyilvánvalóan valószínűleg a játékfejlesztők is észreveszik, hogy ugye az törhet majd be, ha valamilyen úton, módon egészen más a következő Battle Royale, ami esetleg sikeres lehet, mint ez az előző kettő, ami már létezik. Uh-huh. Konkrétan nekem az így a percepcióm, hogy a Fortnite az a Battle Royale műfajnak jelenleg, ami a LOL a mobának. Tehát igen, egy ilyen színesebb és könnyebben játszható, könnyebben bele lehet rázódni. Arról nem is beszélve egyébként, hogy én most a PUBG-vel összehasonlítva a Fortnite sokkal eredetibb. Tehát eleve más grafikai stílus, és így sokkal inkább összhangban van, mert most én így megnézegettem pár videót így a PUBG-vel kapcsolatban, ilyen elemző videót, meg bemutató videót, és azt nagyon sok helyen kiemelték, hogy tök jó a játék, most a bugokat leszámítva, viszont nagyon-nagyon sok ilyen előre gyártott assetből építkezik, amivel nincsen annyira katasztrofális gond, de most összevettem a Fortnite-tal, ahol már kapásból, egy ilyen hőlékbalonos buszból ugrasz ki. Tehát az mennyivel eredetibb már? Kilométerekkel, érted? Tehát az egész kiugrás innentől már ugye egy alapvető kérdés. Értem, hogy mondasz, abszolút, és már látom a mai beszélgetésünk lehelletnyi problémáját, miszerint jelenleg én is a Fortnite irányába hajlok, és azt érzem rajtad is, hogy te is a Fortnite irányába hajlasz, és sokkal jobb lenne, ha az egyikünk a PUBG irányába hajolna. Én amondó vagyok, hogy a PUBG az egy ilyen nagyon realisztikus vonalat akart venni. Fegyverkezelés, kinézet, mozgás, animációk, mechanikák, minden ilyen tekintetében megpróbált nagyon reális lenni. Én ezt a vonalat, ezt abszolút a izéhez tudnám visszakötni még az Arma modhoz. Mert ugye nyilvánvalóan az Arma adta a legjobb alapot arra, hogy az igazán reális legyen. A fejlesztők közül az egyik is, azt hiszem, tehát ugyanazt csinálja, aki az Arma modot csinálta, és akkor csak egy önálló játékként. Ugyanaz, aki a modot, és ugyanaz, aki egyébként utána a H1Z1-et is csinálta. Ő csinálja a PUBG-t is. Tehát, hogy ez ilyen szinten, ha bárkinek a szellemi terméke lehet a Battle Royale, akkor valószínűleg az övé az. De hogy szerintem nem lehet a Battle Royale, mint játékmód, senkinek a szellemi terméke. Igen, tehát ez megint olyan, mint amikor a Facebook így gondolt egyet, és próbáljuk meg levédetni a book szócskát kategóriát. Hát, vagy ami még inkább, hogy nem tudom, megvan, hogy a Snapchatet meg akarta venni a Facebook, a Snapchat nem adta el magát, úgyhogy fogták és implementálták az Instagramba az egyik feature-ét a Snapchatnek, tehát így egy az egybe. De fogták és átmették. És nyilvánvalóan érzi mindenki, hogy ezzel valami nem stimmel, így finoman kifejezve, de közben pedig az a helyzet, hogy ez nem megfogható feltétlenül. Tehát, hogy na mindegy, szóval ez egy alapvetően egy izgalmas kérdés. Én az, hogy melyik a, tehát, hogy az a baj, azért nem hasonlítanám össze a Fortnite-t és a PUBG-t így, hogy mondjuk melyik eredetibb, vagy melyik ilyesmi, mert teljesen más célra lőnek. Tehát teljesen más hangulatot és teljesen más feelinget akarnak kelteni. Az, hogy most teszem azt, kinek melyik fekszik jobban, nekem személy szerint a Fortnite, mert gyorsabb, beugrok, akkor is van sikerélményem a különböző achievementek miatt, ha egyébként lelőnek, mint egy kutyát, mert hogy a gameplay sokkal butább, és nem lövök jól. Viszont én személy szerint, én ezt már többször is mondtam egyébként, de hogy én személy szerint jobban élvezem a Fortnite-ot, de sokkal jobban szeretnék a PUBG-ban jó lenni. Mm-hmm. Tehát én sokkal jobban szeretnék a PUBG-ban egy kiemagasló szintű játékos. És itt írja valaki, hogy nem túl sok aspektusában lehet a Fortnite-ot és a PUBG-t összehasonlítani, de egyébként nagyon sok aspektusában össze lehet hasonlítani, csak teljesen más eredményeket fogunk kapni. Ez az összehasonlítás lényege. De hogy nem tehát nem úgy, hogy, de hogy ettől függetlenül azok az aspektusok összehasonlíthatóak. Tehát, hogy mondjuk megnézzük a grafikai stílust, megnézzük a gameplayt, azaz, hogy működnek a fegyverek, hogy működik ez az egész. Ha megnézzük a különböző ilyen játékmechanikákat, amikre bontjuk, akkor azért több olyan van, amiben össze lehet hasonlítani, mert mind a kettő eredendően egy TPS shooter. Uh-huh. Ugye a PUBG-ban már érkezett egy FPS nézet, én személy szerint jobban szerettem az FPS nézetet, viszont tehát emiatt összehasonlíthatóak, mert tehát, hogy abban adódóan összehasonlíthatóak, hogy ugyanannak, tehát hogy nem lehet összehasonlítani a Fortnite-ot a StarCraft-tal. Valóban nem nagyon lehet összehasonlítani. Igazából kind of me. De mit kötőben lehet építeni? De hogy a PUBG-t és a Fortnite-ot azt össze lehet hasonlítani, csak már, tehát hogy nem az lesz, tehát hogy attól, mert egy adott zsandrába tartoznak, nem ugyanaz lesz a válasz mindenre. Egy csomó mindenre igen, tehát vannak lőfegyverek, vannak, mit tudom én. És most ugrott fel, hogy ez egy haverom PUBG-zik éppen. És emiatt szerintem teljesen más közönségnek szól amúgy a két játék. Végére. Nem teljesen, mert nyilván az alap... Ezzel azért vitatkoznék, igen. Tehát... De hogy nagy vonalakban azért egy csomó részlet, nem nagy vonalakban, hanem egy csomó azon túl, ha túllépünk azon, hogy Battle Royale, onnantól kezdve gazdaságilag másnak szól, az egész skill, az egész tanulás, tanulói görbéje más, tehát, hogy onnantól kezdve azért nagyon-nagyon más embereknek szól a két játék szerintem. És ameddig elmondod az álláspontot, azt hozok egy telefontöltőt. Oké. Okay. Én úgy gondolom, hogy azért nem akarnak túlságosan más korosztályra lőni. Abban viszont egyetértek, hogy a Fortnite szerintem sokkal szélesebb kört céloz meg. Már magával azzal, ahogy free to play, tehát ugyanúgy leülhet vele egy gyerek játszani, akinek még nincs keresete, vagy nem pumpolja a szüleit, mint egy dolgozó ember, aki meg rászánja a pénzt, idejét, energiáját. Míg ezzel szemben a PUBG-nél rögtön ott van az elején egy fizetési fal, amit ugye át kell lépni. Ezzel párhuzamosan mondjuk a Fortnite esetében én azokat a játékelemeket látom nagy vonalakban, Cseh Balázsnak pedig nagyon köszönjük a szupercsetet közben. A markáns különbség az az, hogy a Fortnite esetében ugye ez az építkezés, mint játékmenet, az nagyon hangsúlyos, sőt, azt olvastam most így az elmúlt héten, meg kicsit én is utána jártam, hogy hogyan lehetnék egy hangyányit ügyesebb a nullánál, hogy konkrétan abban a játékban jól kell tudni építkezni, és igen, akkor leszel király. Mert lőni nem nehéz. Ezért én nem mindenben értek egyet azzal, amit most mondtál, hogy hogy ebben a szűkítő erő nem csak az, hogy most a PUBG-vel azért tudnak csak gyerekek játszani, mert a Fortnite-tal, mert free to play. Nem csak emiatt tudnak vele gyerekek játszani, hanem amiatt, mert nagyon-nagyon casual az egész fegyver használat benne. Nem játszol nagyon... Te játszottál a PUBG-vel is, bocsánat. Én mind a kettővel játszottam. Aha, ezt fejtsd már ki nekem, hogy mennyivel, miben kazuálabb a fegyverhasználat, ezt most csak így kérdem, kíváncsiságból szól. Alapból egyébként már onnan indulunk, hogy így a recoil mennyire zavar be, tehát hogy mennyire üt vissza a fegyver, mennyire mászik el a fegyver, mennyire próbálták a valóságot szimulálni. És a PUBG-ben sem feltétlenül erről van szó, de hogy ott egy valósághoz közelebbi érzet. Tehát, hogy nyilván elhúz a fegyver, nyilván különböző attachmentekkel ezt tudod stabilizálni, tehát, hogy nyilván, mit tudom én, tudod, tudsz olyan markolatot szerezni, tudod, ami 90 fokban áll a fegyvercsövéhez, és akkor azzal elvileg jobban meg tudod tartani. Vannak különböző fegyvercsővégre ilyen felszerelhető eszközök, nem tudom ennek mi a hivatalos neve, amint a valóságban, nem a játékban. Mit tudom én, olyan, ami eltünteti a villanást, tudod, amikor így kirobban a golyó a csőből, akkor ugye villan egyet, eltünteti azt, vagy eltünteti a gázokat, amik, tehát kivezeti oldalra a gázokat. Egy szóval realisztikusabb a fegyverkezelése. Sokkal realisztikusabb a fegyverkezelése, és ez is a cél. Számolgatni kell a golyó esését, magát a szelet azt hiszem nem nagyon, de hogy magát a golyó esését, igen, a különböző fegyverek abszolút máshogy működnek, mármint, hogy egy adott fegyver kategórián belül is. Tehát, hogy a Fortnite-ban is van különbség, mert van az egyik a burst, a másik az meg lő folyamatosan. De hogy ennél sokkal nagyobb különbségeket tud ugye hordozni magában a fegyver a golyósebességében, a golyó méretében, tehát hogy ténylegesen mekkora maga a lövedék, és ugye ebben az M4 és az AK között hatalmas különbségek vannak. Sokkal nagyobb az AK lövedéke egyébként, az emiatt sokkal jobban rángat is, sokkal, tehát, hogy de viszont az M4-é meg sokkal gyorsabb. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy van rengeteg különbség, még konkrétan az adott fegyvercsoportokon belül is. Itt meg így nagyjából az ilyen teljesen buta különbségekre viszik le, ami érted, ami mindenkinek érthető. Tehát, hogy nyilván uh-huh. mindenkinek érthető, hogy egy forgótáras, meg egy félautomata pisztoly, ami egy forgótáras és félautomata, de egy forgótáras, meg egy ilyen normális, nagyobb kapacitású tárral rendelkező fegyver között mi a különbség. Tehát, hogy nyilván a fire rate, meg az ilyenek, azok így megvannak. De hogy ennél... Szóval a Fortnite-ban ez nagyon messze van attól, hogy ez bármilyen valóságos legyen. Az egy ilyen, nagyjából így ráhúzod és lősz, és akkor így rendben van. Nyilván, ha pötyögtetsz, az oké, nyilván sokkal, aki jobban lő, az jobban fog lőni, az minden játékban így van, viszont elég sokkal rosszabbul tudni lőni a Fortnite-ban, mint a PUBG-ben, ahhoz, hogy úgy igazán sikeres lehessél benne. Uh-huh. És nem csak az építés miatt, tehát hogyha levennénk az építést, akkor is sokkal casual-abb. Tehát, hogy mondjuk a shotgunnal akkor is előfordul, az jobban szimulálja a találatot, érted? Tehát, hogy így nagyjából is számolgatja a játék, és nyilván a Fortnite is számolja valamennyire, de hogy általában ilyen, pah, ott volt, a közelében eltaláltad. Tehát, hogy nem kell annyira pontosan rárakni azt a célkeresztet, mert sokkal megengedőbb a játék mechanikája. Oké, ez akkor így világos. Na, de visszatérve az eredeti témakörre, tehát, hogy most igazából két játékóriást próbálunk összehasonlítani, ami valahol tök fölösleges, Értem, hogy a PUBG-ben az elején is volt FPS mód, csak nem volt külön FPS mód. Így van, ez igaz, a PUBG-ben először választhattál, hogy bentről nézed-e, vagy kintről. És egyébként ehhez meg hozzátartozik, hogy a Fortnite szerintem nem működne bentről. Ja, az egész olyan kis vicc. Egyébként nekem elég furi volt, hogy nem lehetett megforgatni a kamerát, ha akartam se nagyon. Na mindegy. Szóval, hogy két ordenálé nagy játékról beszélünk, akiknek nem lesz gondja, anyagi gondja a következő néhány évben, az biztos. Itt most tényleg egyébként egyáltalán nem biztos. Hát, figyelj, hogyha a Dota meg a LoL így el vannak. Biztos vagyok. A PUBG esetében egyáltalán nem biztos, hogy ez hosszú távon annyira szek. Nem azért, mert a játék rosszabb lenne, a gazdasági modellje miatt. Tehát a Fortnite, az gondolom láttad már a free-to-play rendszerét, az konkrétan a free-to-play modellek zsenie. Tehát az, amit a Fortnite-ban összeraktak, az így vetekszik hát mondjuk a League of Legends mondanám, hogy vetekszik, de azért nem mondanám végül, mert hogy ott igazából inkább a siker, és amúgy a free-to-play modell az csak ilyen, az nem volt erős, csak annyira sikeres volt a játék, hogy nem, tehát hogy így is bejött, viszont a Fortnite-é elképesztően jó. Nagyon-nagyon korrekt, azt én is néztem. Az egy dolog, hogy korrekt. Korrekt, viszont ennek ellenére úgy vesz rá arra, hogy szeresse, hogy akarj költeni erre a játékra, hogy közben nem kötelezően, tehát nem úgy, hogy így gyengébb vagy, ha nem költesz, hanem úgy, hogy összerakja a Battle Pass-t. Vágod a Battle Pass, hogy működik? Most így nem, hogy mire gondolsz. A Battle Pass az, hogy ugye megveszed, és olyan, mint ilyen Season Pass rendszerű, tehát egy adott ideig tart, és addig van időt kifarmolni. Tehát amikor te megveszed, akkor egyes szinten vagy, és ahogy haladsz előre a játékban, és lépkedd a szinteket, akkor úgy állokkolódnak egyre több és több, és egyre jobb és jobb skin, meg igen, textet. Így már megvan, és akkor, ha indul egy új szezon, akkor újra vehetsz egy Battle Pass-t, gondolom. Így van. Jó, értem. És akkor jön a következő Battle Pass, és van a Battle Pass-nak olyan csomaga, ahol már megvan a fele, mondjuk előre, nem a fele nincs, de mondjuk megvan az egy harmada azonnal. Nyilván azért többet fizette, sőt, az a helyzet, hogy külön lehet fizetni a szintekért is. Nice. Tehát, hogy, és tényleg úgy van összerakva, hogy alapvetően anélkül maximalizálják a húzó erejét, hogy a lehelletnyit hozzányúljon a balanszhoz, mert nem teszi. Egyetlen egy dolgot látok, ami nekem kicsit furcsa, de ez sem balansz kérdés, mert balansz kérdés, de ugye a játékos dönthet, hogy lehet ugye hátitáskád. És a hátitáska esetén nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez egy jó ötlet, mert hogy ez kiszokott lógni a fedezékek mögül. És megjönni nem tudnak, de hogy látszódik, hogy ott van. Tehát, hogy én ezért nem vagyok 100%-osan biztos, hogy felvenni egy hátitáskát jó ötlet. Tehát én például nem hordok a játékba hátitáskát, nyilván ettől függetlenül lelőnek, mint a kutyát. Hát figyelj, most én kis játékidőm alatt láttam olyan karaktermodellt, ami már így messziről fény lett, mert valami lángoló akármi volt rajta. Na az kimondottan nem előnyös ebből az aspektusból. Én nem vagyok benne biztos, hogy a többi kevésbé látszik. Én nem találkoztam olyan. Vágom, amire gondolsz egyébként, abszolút vágom, amire gondolsz, hogy vannak skinek, amik elég gézik, viszont nem, a legtöbben nem, tehát a Fortnite nem egy bujkálós játék, a PUBG az igen. A PUBG az bujkálós, fekszel, kukucskálsz, pont abban adódóan, hogy realisztikus. És így vigyázzal arra, hogy még a láb fejed se lógjon ki, tehát majd nem az, hogy realisztikus, de sokkal realisztikusabb. A Fortnite ez nem ilyen, ott nem tudsz igazából kukaláson kívül olyan más csinálni, szóval nem számít szerintem ez annyira. Engem ott kifejezetten így már leszóltak, hogy ha miért nem megyek be és lövetem széjjel magam? Hát mondom, hát azért, mert nem vagyok hülye, és azért én így szeretnék így lopakodni, meg kicsit bujkálni, rejtőzködni, és akkor kaptam az ívet, hogy hát de nem, ezt nem így kell. Én így játszom. Fortnite, nem a Fortnite egyébként tényleg nem az a játék alapvetően, mert nem az a játéknak a dinamikája. Vagy nem is tudom, hogy mondjam, nincsen meg, a Fortnite-ban nincsenek meg az eszközök arra, hogy igazán jól bujkálva tudjál sikeresen játszani. Arra vannak meg az eszközök, hogy tudjál rasolni, hogy közelharci helyzetbe tud magad hozni, érted, ahogy építed a fedezékeket, tudod, miközben futsz. Persze, meg hát a játék végére ott olyanok vannak, hogy így építik maguk alatt a platót, és közben megpróbálnak egymás fölé kerülni, miközben így instant épülnek a paloták, meg az ilyen rámpák, úgyhogy az ott elég viccesen néz ki. Az a helyzet egyébként, hogy ez a Fortnite, tehát hogy az a lényege, hogy próbálnak a másik fölé jutni, nyilván ez nem mindig van így, mert hogy ez azért visszanyalhat. Én személy szerint elég béna vagyok az építésben, de én is belátom, hogy az a legfontosabb része, és például én is átraktam már az építésnek a hotkey-jei közül, amit át tudtam, azt már átraktam egérre. Tehát, hogy már nem is nyúlkálok ott. Nem is olyan rossz ötlet, by the way. Átbindult. És ezt csinálja mindenki egyébként. Mert hogy nem mindenki, de sokan ezt csinálják. És van itt nyilván gond. Ebből adódóan, mert egy ilyen helyzetet kényszerít, ebből adódóan pörgős. Most a pörgősségével kapcsolatban a Fortnite-nál van egy nagy para amúgy, méghozzá a... Nem jut eszembe a város neve. De ahova ugrik mindenki, ilyen magas házak. Nekem aztán mondhatod, egyszer azt láttam talán. Várjál, mindjárt próbálom megkeresni a Fortnite map. Én sem vagyok nagyon lelkes. Tilted Towers. Tilted Towers. Szóval a Tilted Towers jelenleg egy elég komoly probléma a Fortnite-tal, ami elég durva, hogy a mapnek egy pontja lehet elég komoly. Ugyanis ott annyira jó a loot, hogy majdnem odaugrik mindenki. És ha megnézed, hogyha nem a Tilted Towers-hez ugrasz, hanem egy kicsit arrébb, bármilyen más pontjára a mapnek, ami mondjuk nem egy nagy csomópont, akkor mondjuk a top 20-ba simán benne vagy, mert annyian meghalnak a Tiltednél. Na igen, tehát ezt én is észrevettem. És leül a játék közepe, ezen amúgy most vagy ezen próbálnak javítani, vagy nem ezen próbálnak javítani, megjelent elméletileg egy aszteroida, vagy egy meteora a skyboxon, tehát hogy most lehet látni, még nem tudják a játékosok, hogy kire, de hogy az újságírók, meg a szakmabeliek, azok arra tippelnek, hogy a Tilted Towers fogja telibe csapni. És hogy az lesz, de nyilván erről nem tudnak semmit, ezek csak tippek. Egyenlőre, és annak ellenére, hogy a PUBG-ben is volt hasonló, tehát nyilván van a PUBG-ben is, a PUBG-ben azért nem volt ennyire jellemző a dolog. Pontosan szerintem a realisztikussága miatt, mert hogy sokkal nehezebb a PUBG-ben egy furra töltött területről kijutni élve, mint a Fortnite-ban, mert a Fortnite-ban egy ugrálsz, meg shotgunnal lövöldözöl, érted? Tehát, hogy például ugrás közben ugyanúgy, gyakorlatilag ugyanúgy előtted van a fegyver. Nyilván egy kicsit pontatlanabb, de hogy attól függetlenül még szinte tök pontos úgy is. Mm-hmm. Hát ja. Na, de visszatérve az eredetihez, hogy most így a PUBG-sek így próbálnak jogokat érvényesíteni. Tehát, hogy egyelőre csak a kis halakat próbálják így begyalulni. Tehát tényleg ilyen kis mobiljátékokat, amik tényleg flat ugyanúgy néznek ki majdnem, mint a PUBG. Azt még valahol megértem, mert tényleg ne lopják ilyen gátlástalanul már az assetet. Jó, nyilván, tehát hogy nyilván egy az egyben ellopjanak már el dolgokat, igen. De ugyanakkor meg maga az egész elv, hogy ilyen játék módra, illetve egy zsánerre hivatkozva próbálják meg úgymond utólagosan levédetni magukat, az szerintem nagyon rossz PR, és nem is elfogadható semmilyen szempontból. Én szerintem ezt nagyon gyorsan rövidre kell zárni, de ez nyilván ez egy ilyen vitatéma lehet, mert hogy tényleg, ez tényleg lehet egy vitatéma, hogy ezt most le lehet-e védeni, vagy nem. Én személy szerint annak az oldalán vagyok, én annak az oldalán vagyok, hogy nem. Tehát szerintem eddig a játékipar fejlődése azt mutatja, hogy nem lehet egy adott zsanrát egy az egybe levédetni, és mint ilyen, szerintem itt az ideje, hogy ezt nagyon gyorsan le is zárják, tehát hogy szépen egy az egyben a PUBG fejlesztőinek a gyönyörű kis próbálkozásaival zárják rövidre a dolgot. Pontosan, mert akkor ezzel az erővel mondom, bejelentkezhetne a Doom, a Command & Conquer, meg az összes több ilyen zsánerteremtő játék készítője, vagy a jogoknak a tulajdonosa, aminek szerintem egy jó része egyébként az EA-nél van, szóval itt még lehetnek vicces fordulatok, hogy akkor így okay, akkor mindenki mostantól így nekünk tejeljen. Tehát ugyanúgy, ahogy mostanság kezdik levédetni a különféle ilyen szabadalmakat, amik mondjuk így a multiplayer matchmaking szisztémára vonatkoznak, így tavalyról ugye, amiről volt is egy kisebb hír, hogy milyen metódusokba gondolkodik mondjuk az Activision, hogy mi alapján párosítson össze embereket, meg ne párosítson össze embereket a matchmakingben, annak reményében, hogy motiváljuk a költésre a kedves játékosokat. Jó, de egyébként, igen, mondjad, bocs, de ez tehát, majd egy... Ezt levédették, szívük joga, tehát levédetni, de hogy ne menjen el abba az egész, hogy így konkrétan, ha videójátékot akarsz készíteni, akkor mielőtt még egy bitet is leprogramoznál az egész játékból, mész szépen a szabadalmi hivadalba, és minden egyes kis gondolatodat megpróbálod szabadalmaztatni és levédetni. Hogyha esetleg bejön a játék, akkor onnantól kezdve ne is abból éljél meg, hogy te egy jó játékot csináltál, hanem hogy az ötleteidet mások esetleg felhasználják az ő jó játékukhoz, és te majd abból húzol hasznot. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon disztópikus dolog lenne. És egyébként igen, ezt már csinálják most is, csak nem játékkészítők, hanem ilyen cégek. Tehát ugyanúgy, ahogy a Content ID-nél a YouTube-nál is így csomószor így beklémeli egy ilyen nyomoronc, hogy így akar zsét leszedni. Hála az égnek, itt nem lehet megtenni ingyen, vagy hát érted? Tehát, igen, itt egy kicsit azért kerül, egyszer. Kerül valamennyi költségbe. És ugye a PUBG esetében azért különösen izgalmas, hogy ők perelgetnek dolgokat, mert hogy tényleg nem ők voltak az elsők. Tehát, hogy olyannyira nem ők voltak az elsők, hogy ihaj. Nyilván lehet arról vitatkozni, hogy kik voltak az első, ki volt az első, de arról nem, hogy nem a PUBG. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy lehet erről vitatkozni, de hogy a PUBG biztos, hogy nem játszik a... Uh-huh. Az elsők között. Úgyhogy emiatt ilyen, az egész ilyen nagyon-nagyon furcsa. Amúgy erről a játékosok összesorsolása, meg ilyesmi dolgokról, azt vágod ugye, hogy van a PUBG mobilra, meg van a Fortnite is. Na igen, ez nekem egy tök furi dolog volt, mert a másik dolog, amit ugye így hallani lehetett most így az elmúlt hetekben, hogy egyrészt a Fortnite-ot a mainstream média is kezdi felkarolni, nem feltétlenül a legpozitívabb konnotációban, konkrétan, hogy addiktív, és hogy a gyerekek hanyagolják miatta úgy az életet. Tehát, hogy az iskolában Fortnite-ot játszanak mobilról, és akkor így kérdeztem is a streamot a nézőktől, hogy én ezt most így hallottam, de most ezt a játékot mobilról hogy kell elképzelni? Fut mobilon? Ugyanolyan, igen. Jesus Christ. Az a helyzet, hogy nekem nem ugyanúgy néz ki. Tehát nyilván butított a grafikája, de hogy egyébként nem egy nagy cucca Fortnite-nak a grafikája. Ami nekem fura, hogy én nekem a lövöldözős játékok, mint olyanok, alapból furák telefonom. Lehet, hogy ez csak én vagyok így, de hogy nekem ez a műfaj, tehát én telefonon alapvetően teljesen más jellegű játékokat érzek odaillőnek, mert ugye a felületi, meg maga az eszköznek a mi voltában. Ennek ellenére egyébként a Fortnite és a PUBG-nak a mobil játéka is állítólag tökre megy. Én a PUBG-t kipróbáltam, a Fortnite szerintem még nincs Androidra. Én a PUBG-t kipróbáltam, és egyébként azt is el kell mondani, hogy a PUBG az mobilon egy kifejezetten undorító módszert játszik azzal, hogy, hogy ugye egy botokkal populálja a meccseket. Ez is azért egy viszonylag fontos részlet, hogy botokkal populálja a meccseket. Viszont az első meccsedben abban nagyon-nagyon sok a bot, ha egyáltalán van nem bot. Mondanom se kell, hogy az első telefonos PUBG meccsemet nyilván megnyertem, mint hogy egyébként nagyon sokan megnyerik. És azok, akik tényleg nagyon sokan, majdnem mindenki megnyeri az első meccsét, mert botokkal dob össze. Tehát, hogy látszott rajtuk, hogy ezek hülyék. Tehát, hogy nem is akar előni. És hogy konkrétan azzal indít, hogy így szépen elhúzza. Mert nem arról van szó, ha jelzi azt, hogy gyakorló meccs, ajánlott a gyakorló meccs, játsszál egyet csak botok ellen, mert azt se fogod megtalálni, hogy hol lehet futni. Nem vagyok benne biztos, hogy megtaláltam végül, nem vagyok benne biztos, hogy lehet futni. Akkor azt mondom, hogy jó, oké, a LOL is először egy botos meccsbe megy. De hogy a PUBG nem kommunikálja róla, hogy ez egy bot meccs. Tehát ugyanúgy queue-olsz fel, mint egy normális meccsre queue-olnál. Annyi, hogy rajtad kívül mindenki bot. Olyannyira, hogy én nekem az első meccsem alatt sikerült végignéznem, hogy kettő bot elszaladt egymás mellett. Úgyhogy meg se fordultak, és rá se lőttek egymásra. Tehát, hogy nem mindegy, hogy ez egy ilyen kicsit nekem shady, meg alapvetően nekem furcsa ez a játékmód. A Fortnite, ebben nem vagyok szeszélyek biztos, de én úgy tudom, hogy a Fortnite, őnekik az is a tervük amúgy, hogy össze is akarják dobni majd a mobiljátékosokat a PC-sekkel. Az viszont meredek. Ami tehát egy egérbillentyűzet kombó szemben az nagyon-nagyon durva koncepció. Az egy nagyon-nagyon durva koncepció, viszont ugyanúgy, ahogy lehet látni, hogy a Sea of Thieves-ben meg lehetett csinálni ezt, hogy összeengeded a konzolosokat és a PC-seket, mert annyira casual a harcrendszere, meg annyira, tényleg annyira casual. Annyira átkozott túl casual a harcrendszere, hogy egyébként alapvetően meg lehet csinálni. A Sea of Thieves-nek biztosan. Tehát a Sea of Thieves-nek tényleg annyira casual a harcrendszere, hogy annyira casual dolgot nem lehet még egyet mutatni a világon. Körülbelül. Viszont a Fortnite-nek nem annyira casual, de hogy azért annak is az. Mondjuk azt, hogy építésben egy PC-s és egy telefonos hogy veszi fel a versenyt egymással, az engem nagyon-nagyon most is összerakhat mobilossal a Fortnite. Azt írják, már most is összerakhat. Lehet, hogy csak mi vagyunk már öregek ehhez, aztán az új mobilos generáció már így kastélyokat húz föl 2 másodperc alatt egy tablettel, tehát... Az igen. Azt írják, hogy ez cross-platform. Na mindegy, szóval én nem erről értem, hogy miért akarják a cross-platformot, de nekem nagyon fura. Nagyon fura ebben a műfajban. Tehát magában ebben a műfajban. Az, hogy telefonra hozunk játékot, már az is fura, de az, hogy cross-platform, az még inkább. Na igen, de mondom, most emiatt is a mainstream média foglalkozik a dologgal, mondván, hogy mennyire káros ez a gyerekek számára. De hát itt meg megint visszatérhetünk oda, hogy... Ez minden játékra igaz. Ne hagyd, hogy az okostelefonod nevelje a gyereket helyetted. És akkor bejjebb vagyunk. Tehát, hogy a gyerek használja a telefont, vagy pedig a telefon használja a gyereket. Nem mindegy. De ez... És így... Hát most ezen is megy most a rángás Fortnite-tal kapcsolatban, és természetesen emiatt még nagyobb figyelmet kap a játék, aminek szerintem csak örül. A Fortnite szerintem, mondom, tehát, hogy olyan gazdasági modell van mögötte, ami abszolút ilyen... Tehát, hogy abszolút jót tesz neki az, hogy hosszú távon is fenntartható legyen. Tehát, hogy nagyon jól megtalálták. Egyébként vagyunk bőszni a PUBG-ben, mennyire furán nézne már ki egy halom skin. Tehát, hogy abban a játékban nem működik. A Fortnite-ban meg ugye ezért működik tökre. Mert hogy olyan alapból is grafikai világa, hogy bele lehet rakni azokat a... Jaja, tehát, hogy így sokkal dinamikusabb, meg így nem veszi magát túl komolyan, és ez most is csak jól nézem, áll neki. Hogy építesz, te nem játszottál az alapjátékkal, ugye? Nem. Aha. Sőt, most akkor beszéljünk már így akkor dedikáltan a Fortnite-ról, hogy tehát, hogy eredendően az egy co-op horda shooternek indult, tehát, hogy zombi hordák. És akkor így látták, hogy ez így nem fog működni. És mennyire tökös dolog volt már, hogy akkor így Battle Royale, és az egészet így összemosták, beletettek egy tök új játékelemet, ugye az építkezést, és akkor így gyakorlatilag átmentették az összes assetjüket ebbe az új játékmódba, és ezt meg zabálják a népek. Tehát, hogy egy olyan játékról, ami őszintén szóval szerintem így kihalásra volt ítélve, vagy így feledésre. A Fortnite alapjátéka az évekig készült, évekig, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon sokáig, vagy 5 évig, vagy valami ilyesmi 4 évig készült, és az a helyzet, hogy nem lett annyira jó. Tehát, hogy végeredményében az alapjáték, az nem lett olyan jó. Az, hát emlékszem is, tavaly így meséltél róla, hogy így játszottál, én megmondom, hogy aha, hát jól hangzik, de úgy semmi nem kívánja, hogy kipróbáljam egyáltalán, hiába ingyenes, meg tudnék kulcsot kérni, meg minden, de így semmi nem kívánta meg a dolgot. Tehát így, amit elmondtál, az így tökre rendben volt. Tehát, hogy építesz, csapatban építesz, jönnek a zombik, lootolgatsz, fejleszgetsz, alapvetően építesz. Tökre az a logika, hogy ez egy jó játék, csak a végeredménye az, hogy nem volt annyira jó egyébként. Hogy a szart se érdekli, igen, ebbe a formába. És ez így is volt, és ha free-to-play lett volna a játék, valószínűleg akkor se érdekelt volna sokakat. Ja. Egyébként én is csomószor ezt érzem, hogy bejön valami kis indie játék, amivel így nem csak azért szeretnék foglalkozni, mert hogy valami kis újdonság, és akkor így ezt a kis manót az agyamban így kielégíti, aki folyamatosan valami új inger után vágyik, hanem azért is, mert van nekem egy ilyen kis elképzelésem, hogy így próbáljunk ki néha-néha valami újat, mert hát ha jó lesz, és hát ha szélesíti így a látókört, vagy valami én olyan az, lesz, amire ráhalapok. Nekem az a véleményem egyébként, hogy én azért nem hagynám ki az ilyen alapvető játékokat, azért szoktam úgy is megvásárolni, hogy nem tervezek feltétlenül tartalmat gyártani belőle, mert ezek ilyen, ha játékokkal akar foglalkozni az ember, ezek a nagy halak, ezek ilyen alapismeretek. Mert hogy tudom, ez most ilyen hülyén hangzik, de szerintem játékokkal foglalkozó emberként, mert nem újságírók vagyunk, meg nem ilyenek, szerintem illik ismerni a Fortnite-ot, egyébként szerintem illik ismerni a PUBG-t is, de hogy arra nagyon szívesen kölcsönadom, azért ne vásárold meg, hogy csapassál, de szerintem egy ilyen 1-2-3-4 kört, ezt illik menni, hogy úgy érezze az ember, tudod, hogy működik. Nyilván nem lesz a mestere, nyilván. Ja, persze. Tehát, PUBG-nek nem tudom hány óra kell ahhoz, hogy a mestere legyen. Fortnite az hamarabb ad ilyen pozitív visszacsatolást, meg ilyen jó érzés. Tehát, hogy azért az a... De nem azt, tehát, hogy most azzal, arra akartam kiukadni, hogy egyik oldalamon ott van az, hogy folyamatosan szeretnék valami új ingert, mert kell az új inger, meg úgy is, mint azért egy tartalomkészítő, aki videójátékokkal szeretne érdemben foglalkozni, és mondjuk annak a kevés közönségének, aki aktívan követi, annak mutatni új dolgokat, tehát így felelősen mutatni új dolgokat, így tartalmat készíteni. Ugyanakkor ott van a másik énem, aki inkább visszamenne ahhoz a játékhoz játszani, amivel már 5 éve játszom zsinórban, mert az meg kellemes, abban már ismerem a dolgokat, abban kikapcsolok, és így érted, ez a két, meg abban van a progresszem, amit szeretnék esetleg tovább húzni. És akkor így ez a két dolog vetekszik folyamatosan. Na most egy Fortnite, meg egy PUBG esetében is, tehát hogy ugyanez, hogy vagyis inkább a Fortnite esetében, hogy ott volt egy viszonylag új koncepció, az ilyen hordamód építéssel, kóppal, tök jól hangzik, újdonság is, érdekes is, de a kutyát nem érdekli. Viszont nem. Egy Battle Royale, ami most mindenki kerreg 10.000-es fordulatszámmal, az meg már rögtön felkelti mindenkinek a figyelmét, és rá is csaraptak az emberek, és utána meg már felfedezték a játéknak a szépségeit. A tehát, Fortnite, hogyha... az viszont ez elképesztő durva, hogy ez pár hónap alatt készült. Az mennyire durva, hogy fogták az asszeteket, és pár hónap alatt összekattingattak belőle egy ennyire jól működő Battle Royale módot. Nyilván azért, mert az alapasszeteken nagyon sokat dolgoztak, hogy minden ilyen mindenhez, és valószínűleg emiatt lehetett ilyen nagyon gyorsan váltani. De ez mennyire durva már? Az megvan, hogy a Cliffy B-jék csinálták tavaly, vagy ide, nem, tavaly a Hero Shooterüket. Az is sokat mond, hogy már nem is jut eszembe a címe. És most így megpróbálják átmenteni így a know-how-t, a... mi is a neve? Radical Heights, ez az. Múlt igen. héten jött ki. Ez is egy Battle Royale játék. De lehet benne biciklizni. Én ezt az a baj, hogy én ezt a Battle Royale-t nem érzem elég messzinek a Fortnite feelingjétől, attól függetlenül nem lehet benne építeni. Igen, de például itt vannak ők is, tehát hogy így tavaly megcsinálták ezt a Lawbreakers, igen, Lawbreakers, igen, a Lawbreakers-t, hát így tök jó, meg minden, aki kipróbálta, az mondta, hogy igen, igen, jó az, jó pofa, meg tök eredeti, meg látszik, hogy újítani tök akarnak benne. Tök jó lett volna 2005-ben. Igen. És akkor most így megpróbálják így a dolgokat átmenteni a Radical Heights-ba, és már most kijött, és bugos, mint az állat, meg így vagy most konkrétan így, így ilyen eszméletlenül sok negatív kritikát kap, de mondom, tehát ez nem early access, hanem így extreme early access konkrétan, tehát hogy mindegy, hogy mi, azt csak rakjuk ki minél előbb, hogy az embereknek így a tudatában legyen. Gazdasági szempontból menni. Rakták ki valószínűleg egyébként nagyon hamar, de egyébként nem hallok jót róla. Én csak a bukhalmazról hallok, tehát hogy, de hát most érted, mit várjunk gyakorlatilag egy ilyen éppen, hogy csak összegányolt státuszban lévő játékról, tehát hogy ez teljesen úgymond természetes. Az már más kérdés, és persze, egyébként, mert nyilván ugyanilyen tempóban hozták ki egyébként a Fortnite-ot is. De tehát ez is mutatja, is egy, hogy... egy ehhez hasonló váltás volt, lehet, hogy egy kicsit lassabb, mert hogy akkor még nem volt divat így nagyon váltogatni. De gyakorlatilag ez is... Igen, mondjad. Alapvetően ezt is, de mégis azt mondták rá, hogy addig nem rakjuk ki, ameddig nem... Jó, érted? Mire gondolok? Igen, de ez is mutatja gyakorlatilag, hogy Battle Royale játékmódot viszonylag könnyű összehozni, csak meg kell legyenek hozzá így az assetek, tehát így a mindenféle ilyen skinnek, meg ilyen map, a térképnek az egyes részei, tehát hogy én egyébként szerintem csak idő kérdése, hogy megjelenjenek az ilyen Unity Engine-re készült, ilyen előregyártott Battle Royale modok, ahogy a Unity Z, az egy ilyen zombis játékmód, az termel ki kismillió ilyen variánst, amitől kb. Sokan már valószínűleg epét hánynak, főleg a Jim Sterling. Valószínűleg tartom, hogy lesz nem sokára ilyen Battle Royale-ból is, ha nincs már, érted? Tehát, hogy akár lehet, hogy már most ebben a pillanatokban is valaki már ezeket így hakszolja össze. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve ilyen Ctrl-C, Ctrl-V-be jönnek ki a Battle Royale játékok, ilyen Minecraft-os skinnel. A Battle Royale játékokkal ugye az a para, ami miatt szerintem azoknál nem fog működni, ez a Ctrl-C, Ctrl-V, hogy nagy a játékos bázis. Tehát, hogy nagy játékos bázisnak kell lennie, különben megbosszulja önmagát. Tehát egy Battle Royale az ugye abból adódóan, hogy egyszerre 100-an vannak a pályán, vagy 100-an indulnak, vagy körülbelül 100-an indulnak. Nyilván ez játékka válogatja, meg most, ha jól tudom, akkor érkezni fog majd egy Battle Royale játék 400 játékossal. Hogy annak, hogy egyáltalán megteljen a lobby, egy Battle Royale játéknak vagy az elején már sikeres, vagy sohasem lesz az. Mert nem lesz az, hogy egy pár ember, jó, hát én most, ez a játék annyira jó, hogy én végigvárom azt, hogy 3 óra mire megtelik egy lobby. Érted, mire gondolok? Tehát ugye emiatt nem tartok attól, hogy így másolható Ctrl-C, Ctrl-V-vel a egy Battle Royale műfajú játék. Ajaj, ne is mondd. Közben Noinak köszönjük szépen a szuper csetet. Bizony, köszönjük. Igen, a design az valóban egy erős pontja mind a két játéknak. Ott már csak preferencia kérdése, hogy ki melyik felé. Egyébként ez abszolút preferencia, ajlik. Viszont ettől függetlenül egymástól szívják el a játékosokat, sőt, ez most tudom, hogy ez ilyen bátor kifejezésnek tűnik, de hogy nekem nem ez az érzésem, hogy a Fortnite szívja el a PUBG-tól leginkább a játékosokat, és nem visszafele. Nyilván van valamennyi visszafele, igen. Aki ingyen kipróbálja a Fortnite-t, és azt mondja, hogy ez egy tök jó Battle Royale játékmód, mit tudom én. Viszont azért érzem, hogy talán a másik jellemzőbb, vagy észrevés szerint nincs semmi kutatás mögöttem, nem tudom azt mondani, hogy ez egy kutatott eredmény, csak nekem ez az érzésem a dologgal kapcsolatban, mert sokkal könnyebben ad sikerélményt a Fortnite, és a sikerélmény jobban is adagolja. Tehát, hogy nem csak könnyebb megszerezni, hanem jobban is adagolja a dolgot. Tehát, hogy arra gondolok, hogy egy, könnyebb is lelőni valakit egyébként, sokkal könnyebben lelőni valakit, úgy ténylegesen. Ezen kívül pedig, ahogy jelzi a találatokat, jelzi az ilyeneket, már az is sikerélmény, de hogy ugye ott van mellette az achievement rendszer, amivel ugye farmolod a Battle Pass-edet. Szóval, hogy ezek is ilyen... Tehát, hogy én ha még nagyon hamar meghalok, még akkor is lehet, hogy egy achievementhez megcsináltam valamit, és Fortnite-ba egy az egybe dobok be azért meccseket, hogy mit tudom én, valami achievementet megcsinálják. Tehát, hogy valami, kell mondjuk SMG-vel ölnöm valakit, akkor addig szaladgálok SMG-vel, amíg meg nem hal. Érted? Tehát, hogy ilyen téren ilyen nagyon gyors, sokkal, sokkal könnyebb benne sikerélményhez jutni. A Fortnite-nak a tanulógörbére egyetlen azt mondanám, hogy easy to learn, hard to master, mert hogy tényleg nagyon-nagyon nehéz benne igazán jó, nagyon jónak lenni, tudod, az, aki az építést is így mindenki húzza. Ezzel szemben viszont a PUBG az hard to learn, hard to master. Yeah. Mert hogy abban is elképesztően érezned kell minden fegyvert, meg vannak igazi zsenik, tehát hogy én nézek streamekben olyan embereket, akik ilyen jó Isten, hogy lőhet ez így, meg hogyan tudja ezt csinálni. Viszont ettől függetlenül az az érzésem, hogy nehéz kimaszterálni is, úgy igazán nagyon jónak lenni benne, de a PUBG-t azt nehéz el is kezdeni. A Fortnite-t viszont nem nehéz elkezdeni. Jaja. Hát én is a múlt héten így belecsöppentem, és így tehát maga az a tudat, hogy én, aki egy előttem egy méterre álló nagy kövér célpontot se vagyok képes sokszor eltalálni. Pedig ez baj sajnos, és én hosszas sem. Célzások után sem. Egy játékban. Sikerélménynek vettem azt, hogy már rögtön így az első mérkőzésem alatt, hogy a top 10-be benne voltam, mert hogy én meg az a bujkálós, ilyen kitartó, és oké, hogy ez így a Fortnite szemszögéből, tehát a Fortnite játékosok szemszögéből nem nagy dicsőség, hogy most így jó, ott így bujkálsz, meg így szerencsétlenkedsz, és úgy benne vagy a top 10-be. Bezzeg, hogyha beszállnál ott a városokba, és akkor ott élnéd túl, köcsög, akkor lennél büszke magadra. Tehát, hogy oké, de nekem ez sikerélmény volt, és akkor már megvolt az, hogy így akkor jó, menjünk még egyet, és akkor hát, ha jobb lesz. Tehát, hogy ez így teljesen rendben. Egyébként alapvetően nem mondanám, hogy nem az a baj igazából a lopakodással a Fortnite-ba, hogy ilyen mit tudom én, így bénának tart valami néző, vagy ilyesmi. Ja, az nem is. De hogy az nem számít igazán. Inkább az, ami miatt nem feltétlenül, többek között nem feltétlenül kedvez a játék a lopakodásnak, hogy abban az esetben, hogyha lopakodva kerülsz be a top 10-be, akkor szinte kizárt, hogy olyan felszerelésed van, amivel meg tudod nyerni a top 10-et. Igen, ezt úgy tapasztaltam. Tehát, hogy eljutottál a tízes a top 10-be mondjuk, ami nyilván tök király, és nyilván jár érte a kis achievement, meg mit tudom én, de onnan valószínűleg nem lesz esélyed megnyerni. Mert nincsenek meg azok a felszerelések, mondjuk, nincsenek az olyan minőségű fegyvereid, mert általában a fegyver rotál, ugye a fegyvereket az elején találod a Fortnite-ban az alapszintű fegyvereket, viszont a Fortnite-nál a pálya kialakításából adódóan onnantól kezdve nem találsz a későbbiekben, hanem rotálsz. Elveszel valakitől, eldobod azt, ami nem tetszik, érted? Tehát, hogy így szépen kialakítod, de hogy más játékosoktól lesz konkrétan csak és kizárólag fegyvered. Nem a földről lesz a következő meg. Mondjuk pont az egyik mérkőzésem végén, mert én ilyen perverz módon így megnéztem csomónak így a végkifejletét, hogy mi történt. Tehát, hogy a csomó nézőm kiakadt, hogy miért nem lépsz ki instant? Hát mondom, mert érdekel, hogy az a szemétláda, aki kinyílt, az mit csinál. Lehet tanulni, igen. Igen. Meg, tehát nincs tutoriál a játékban, de így lehet tanulni. És ez így tök jó, tehát, hogy így nem bonyolult, és így el lehet lesni jó dolgokat. Na mindegy, és akkor ott láttam, hogy a csávó így rakétavetővel lőtte a másikat, aki meg egy ilyen kis pisztollyal próbált őt levadászni az utolsó két embernél, és konkrétan a rakétavetős így véletlenül maga alá durrantott, és meghalt benne. Igen, rakétavetővel sajnos ez elő tud fordulni, igen, sajnos ez elő tud fordulni a rakétavetővel, igen. Erre van már emlékem nekem is, hogy... Meg egyébként én azon kezdtem el emlékedni, hogy vajon maga ez a Battle Royale műfaj. Túl azon, hogy tényleg nagyon szórakoztató játszani is, megnézni is. Miért lett ilyen felkapott? És nekem van egy olyan elméletem, hogy azért így ez a játékmód, tehát hogy így összedobnak 100 embert, és ott egy maradhat, mint a Hegylakóba a végén. Csak egy maradhat. Aha. Tehát, hogy így gyakorlatilag keresztül kell gyalogolni a másik 99-en ahhoz, hogy nyerjél. Ez annyira összhangban van a mostani korszellemmel, ezzel az önérvényesítő és... Ráadásul egyedül vagy, kivétel, ha lehetsz egyedül, nem kell igazodnod a csapatokhoz, így van. Igen, tehát, hogy én szerintem ebben is tetten érhető, hogy miért népszerű annyira ez a játékmód, mert egyszerűen ez magával a korszellemmel nagyon jól együtt rezonál. Tehát, hogy törtető másokon keresztül gyalogolját, győzelemért, önérvényesítés ezerrel. Szerintem ez így nagyon látható. Ez oké, én tőlem mind gondolkoztam nagyon sokat a Battle Royale-okkal kapcsolatban. Na, mesélj. Hogy hosszú távon milyenek az esélyei. Vagy értetted, hogy hosszú távon vajon mi az, ami így várható a dologból. Bevonom őszintén ezt én pont a LOL alapján gondoltam, a LOL miatt gondolkoztam ezen, mert azt néztem, és azon gondolkoztam, hogy ez mennyire durva, hogy a LOL az már egy ilyen, nem is tudom pontosan mikor jelent meg, mikor indult a bétája, de hogy nagyon-nagyon régen. Tehát én emlékszem, hogy mikor kezdtem, és tudom, hogy én sem az elején kezdtem, ugye érted, és akkor ez emiatt. Kiadás dátum a 2009. október 2009. 27. Az majdnem 10 év, tehát ez 9 éves az a játék. Igen. Az a kérdés, hogy az a bétának-e a kezdete? Ez az első verzió kiadás. 2008. október 7-én került csak, 2009. a zárt béta teszt vette kezdetét, ami 2009. október 22-én ért véget, ugyanis azután a tesztelés lehetősége mindenki számára elérhetővé vált. Játék végül 2009. október 27-én jelent meg. Na, szóval, hogy ez 9 éves, és még mindig elképesztően tartja magát, ugye? Mhm. Tehát, hogy vajon egy ilyesmit meg tudná-e tenni egy Battle Royale játék, vagy sem, és ezzel kapcsolatban is egy teóriám, hogyha azt így megoszthatom veletek, hogy nem. Tadám! Szóval azért nem, mert nagyságrendekkel egy sikúba játékmenet. Mármint nyilván Érika, és ráadásul a LOL-ba hozzátartozik, hogy ez 9 éve ugyanaz a pálya. Ja, igen! Vannak más pályák, meg ilyenek, de hogy felújították grafikailag, meg néha volt havas. De hogy egyébként ez azóta ugyanaz a pálya. És a fő játékmódja. És hogy én azon gondolkozom, hogy abból adódik az, hogy sokkal hosszabb távon lehet jövője egy MOBA rendszerű játéknak, szerintem, logikailag, hogy ugye sokkal mélyebb a játékmenet, a különböző karakterek, a különböző rólok és a különböző feladatok miatt. Érted? Tehát, hogy alapvetően, ha teszem azt, valaki megunja a dzsungelt, akkor lehet, hogy nem kell még elváltani a játékról, mert ott van még 4 másik ról, amit tud játszani, vagy 4 másik pozíció, és azon belül még egy halom ról, amit tud játszani. És ez az a mélység, amit viszont nem érzek a Battle Royale játékokban. Sem a Fortnite-ban, sem a izében. Mert nyilván a Fortnite-ban érzek egy kicsit, én személy szerint kicsit több taktikai mérséget az építkezéssel. Ez vitatható egyébként, hogy ez többe vagy nem. Viszont hosszú távon én nem tudom elképzelni, hogy 9 éven keresztül ennyire a csúcson tartja magát egy Battle Royale játék. Főleg, hogy ehhez ugye hozzáteszük azt, hogy alapvetően is van probléma vele, tehát hogy alapvetően is sokkal sokkal sekélyebb maga a játék, abból adódóan, hogy sokkal kevesebb a lehetőség, sokkal kevesebb a taktika, sokkal kevesebb a kombináció, ami ugye kijöhet. És emellett még az is ugye, hogy gyakorlatilag még nincs sikeres Battle Royale játékból e-sport, mert hogy ugye elképesztően nehéz, nem is e-sportra van balanszolva feltétlenül, ja, igen, de tehát, hogy így 100 embert nehéz lenne összehozni. Hardveresen is csinálni, igen, belőle e-sportot, igen. Igen, igen. Tehát igen, ebből az aspektusból tényleg nehéz. Tehát ahhoz tényleg ki kell bérelni egy hatalmas nagy arénát, és akkor oda 100... Az, ami elképesztően nehéz. Ez az egyik, a másik meg, hogy ugye a legtöbb játékban abban vagy nyersz, vagy vesztesz. ez mindenhol így van. Oké, okay, minden játékban vagy nyersz, hogy vesztesz. De hogy a, hogy a meccs vége az a, le, az a legtöbb játékban az, hogy vagy nyersz, vagy vesztesz, ugye? És a Battle Royale játékokban nem. A Battle Royale játékokban, ha második vagy, akkor nem mondhat, tehát nem, majd mondhatod, nyilván bármit mondhatsz, de hogy nem igazán lehet őszintén azt mondani, hogy vesztettél, abból adódóan, hogy egyébként 98 embert lehet, hogy te öltél meg. Nem, nem valószínű, de hogy előfordult olyan helyzet, hogy 98 embert te ölsz meg, és a 99. megöl. Igen. És ebből adódóan nem lehet azt mondani, hogy nyert vagy vesztett, úgyhogy mindenféleképpen valami komplex rendszert kell mindenképpen csinálni. Ami több meccsben, mert simán lehet, hogy egyszerűen ahova kiugrott, ott azt feltételezte, hogy lesz láda, de végül nem lett. És akkor onnantól kezdve már olyan háttérben van. Én egyébként, ha e-sportot akarnánk csinálni a Battle Royale játékból, én azt csinálnám, hogy egyrészt infrastruktúrálisan meg kell teremteni a lehetőségét, hogy lehessen szervezni a jelenlegi platformon és a keretek között mérkőzés sorozatokat, tehát gyakorlatilag egy ilyen selejtezőt, amit így bárki, bármikor, otthonról, vagy ahogy normális, tehát hogy így meg kell jelenni, ott kell lenni, és akkor így összeszervezi a játék azokat a játékosokat, akik jelentkeznek, és akkor elkezdődnek a selejtezők, és a lényeg az, hogy addig-addig selejtez a játék, játékos bázis az van hozzá jelenleg, hogy összejöjjön egy 100 playeres grup, vagy akár több, és akkor, ha megvan már ez a leselejtezett x 100 darab ember, akkor azokat a mérkőzéseket szép sorban már így kivetítővel, kommentátorokkal így lekövetni. És konkrétan az lenne az élmény, hogy a játékosoknak a 90%-a, eltekintve egy-két sztártól, akit odaültetnek személyesen a platformon, mert ők a sztárok, uh-huh. tehát őket elhívják, a maradék többi az ugyanúgy játszik otthon. Csak... Ez nem lehet csinálni komoly versenyt otthonra. Tehát ez teljesen kizárt. Hát igen. Nem, ez egy fú, az nem egész. Komolyan vehető. Nem tudom, azt hiszem a mai mantrája a cseten jó páraknak az, hogy valamit nem lehet összehasonlítani valamivel. Srácok, össze lehet hasonlítani dolgokat! Tehát, hogy az FPS típusú játékot ne hasonlítsunk egy mobához. Viszont abban az esetben, ha meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen jövőút áll egy adott játék előtt, akkor meg kell nézni, hogy mi előtt áll hosszú élet, és mi előtt áll rövid élet. Én összehasonlítatom neked a csével is, csak a csében nem vagyok annyira rutinos. De ettől függetlenül el tudom mondani ott is, hogy van egy csomó különböző stratégia, egy csomó különböző pálya, egy csomó különböző dolog, ami miatt tarthatod hosszan. De hogy szokjunk már erről, nem lehet összehasonlítani dolgokat, de össze lehet hasonlítani a dolgokat. Én egy szerintem nem létezik. Össze lehet hasonlítani. Nem létezik olyan dolog a teremtésben, két olyan dolog, amit ne lehetne valamilyen aspektusból összemérni. Tehát még hogyha a követ a kacsával mérem össze, akkor is súlya mind a kettőnek van. Tehát értitek, létezik valami dimenzió, amiben össze lehet bármit hasonlítani bármivel. Csak maximum hülyeség, de az elején, amit mondtam, hogy nem lehet összehasonlítani a StarCraftot, a nem tudom mivel, nem tudom, mit mondtam például. Az is hülyeség, mert amúgy de! Össze lehet hasonlítani. Hát csak nem mindegy, hogy miben csak nem minden aspektusában. A mi témánk szempontjából releváns dolgokban nem lehet összehasonlítani a két játékot. Annyira görcsösen kapaszkodnak mostanában az emberek a viták ilyen passzív lezárásába, hogy az valami hihetetlen. Mint ha mostanában így mindenki azt mondaná, hogy jaj, nem! Ez vita lesz, akkor inkább azt mondjuk, hogy nem lehet összehasonlítani. Ne! Hozzál fel érdeket, hogy szerinted hát meg vagy... miért lesz egy Battle Royale játéknak hosszú élete. Vagy felállok és kivonulok a teremből, érted? És velem ne vitatkozzál. Na, egyébként ez... én vitatkoznék veled a hosszú élet titkával okay, kapcsolatban. Tehát, hogy én meg úgy érzem, hogy semmi nem áll annak ellenében, hogy ne legyen a Battle Royale zsánerből is egy legalább ugyanilyen életciklust megélő műfaj. Már csak abból kiindulva, hogy ha a League of Legends most nem feltétlenül szerintem az összetettsége meg a mélysége miatt lett ilyen, hanem azért, mert nagyon sok ember játsza, és ez folyton újabb és újabb rajongói hullámokat indít el, és a már meglévőek ugye a beleölt idejük, a tapasztalatuk és pénzük függvényében ugye nem akarja ott hagyni se a játékot. Másrészt tényleg olyan szórakoztató nézni is, hogy ez így folyamatosan szép lassan begyalogolt így a köztudatba, és mára már nem csak a gamer kultúrának, de bizonyos szempontból a kultúrának is a részévé kezd válni, mondjuk a League of Legends, vagy a Minecraft, hogy még egy példát említsek. Jó, ez persze nem e-sportos játék, és ugyanúgy, ahogy mondjuk a futballnak se nagyon változtak a szabályai az elmúlt 100x évben, tehát én meg nem is gondol... mondta egyébként egy generáció amúgy, na mindegy, igen. Én már sose nem szerettem egy egész a focit generáció, egyébként. De sokan. De igen, szóval, hogy én nem hiszem azt, hogy ha egy játék úgymond állandóságot az a helyzet, mutat, hogy nem lehet összehasonlítani a focinak a 20 évvel ezelőtti verzióját. Nem a focit, összehasonlítani nyilván, de hogy nem lehet, ez egy rossz kifejezés volt, igen. De milyen jól időzített rossz kifejezést. Nem lehet egyenlőséget húzni a foci 50 évvel ezelőtti verziója és a mostani verziója na között. Na jó, abban egyetértek, tehát hogy ahogy a puskás öcséjéket így istenítették meg, hogy mekkora játékosok a maiakhoz képest szerintem így nagyon nem lukhatnának labdába. Tehát ma már olyan teljesítményeket tesznek le a focisták az asztalra, nem véletlenül, hogy némelyik így 20-as éveiben így szívinfarktusban, vagy valami meghal egyébként, mindegy. A szóval, pályán. Igen, edzésen. Szóval, hogy igen, ez való igaz. A másik dolog, tehát hogy egyrészt úgy gondolom, hogy attól, mert egy játék állandó, ez nem feltétlenül a kerékkötője lesz annak, hogy ne lehetne hosszú életű. A másik dolog, hogy mivel ez egy videójáték, aminek a hátterében ugye az áll, hogy profitábilis maradjon a készítők és a fenntartók számára, ezért, hogyha ők azt érzik, hogy stagnál, vagy csökken a játékos bázis, vagy a játéknak a népszerűsége, ezért viszonylag könnyen tudnak lépéseket tenni, hogy ezen változtassanak. Bevezetnek egy új játékmódot, vagy új dinamikákat. De hogy érted, most a Battle Royale játékokról beszélünk, akkor nem vezethetnek be egy új játékmódot. Akkor a Battle Royale játék, amiről beszélünk. De bevezetnek egy olyan játékmódot, amiben már választhatsz kasztot is magadnak. Érted? Tehát, hogy van a vanilla játék, vanilla Battle Royale, meg az új, a Neo Battle Royale, ahol már lehet kasztok között is variálni. És ha neked az jön be, akkor válasz magadnak tankkaraktert, kétszer annyi HP-val, de viszont lassú vagy, mint a bűn. Vagy válasz magadnak egy sniper karaktert, aki mondjuk gyakrabban találsz, vagy kezdetben egy sniper fegyóval indul, de viszont annyi HP-ja van, hogyha ránéznek, akkor már megfekszik. Szóval így kibalanszolva egy ilyen kasztosított játékmódot. Csak most mondtam egy hülye példát. Erre nagyon izgalmas példa lesz, mert nem tudom, megvan-e neked a csodálatos játék, ami elindult, és aztán azonnal a földbe állt, a Battleborn. Aha. Na, a Battleborn készíti. Battleborn készíti a mizét? Vagy nem a Battlebornra gondolok most. Nem, az izére gondolok most. Lehet, hogy ők is készítik, de tök mindegy. Nem a... Az az Overwatch klón, amit ingyenesen lehet játszani, és azzal érvel mindenki, hogy ez nem lehet Overwatch klón, mert hamarabb lehet, mint az Overwatch, csak azóta lenyúltak mind az Overwatchból. Az a Battleborn az. De ez nem a Battleborn. Nem a Battleborn. Ez nem a Battleborn. A Battleborn az 60, nem az 60 eurós áron adták. A Battleborn lesz az, a Gearbox nem, készíti. Nem, ez egy free-to-play játék, amire gondolok. Paladins. Ja, Paladins. Jó, oké, az megint más. Nem, a halottjai egyébként a Hero Shooter mániának, ami tartott, hála az ének csak 2 évig egyébként. Paladinsra gondolok. A Paladins az készíti a Battle Royale módját. Úgy, hogy ott ráadásul különböző hírók vannak. Tehát, hogy ők valahogy megpróbálnak, az, hogy a híróknál a loot rendszert hogy csinálják meg, az egy izgi kérdés. Team Fortress? Nem. és egyébként, hogy még ezzel is vitatkoznak, tehát, hogy 100 embert összesúvasztani, oké, hogy nagyon izgalmas, meg nagyon monumentális, de nem szükségszerű szerintem, hogy egy ilyen túlélő, egymáson keresztül taposós játékmódnak ennyi sok emberrel kelljen dolgoznia. Simán elképzelhetőnek tartom például, hogy csak 20 emberrel játsszuk ezt a játékot. És az már sokkal kezelhetőbb, még akár e-sport szinten is, így rendezvény szempontjából. Ez abszolút pályafüggő, és szerintem erősen torzítja a játékélményt. Nem hiába lőnek 100 köré a Battle Royale-okban. Nyilvánvalóan ez kísérletképpen, de gondolom az, aki... Én szinte biztos vagyok, hogy PlayerUnknown, ő kipróbálta kisebb létszámmal ugyanezt a játékmódot, és kisebb pályán el tudom képzelni, hogy esetleg működjön. Hát egy ilyen e-sport verziós pálya, érted? Tehát, hogy ahova most, ha ledobsz 20 profi játékost egy kisebb játékterületre, tehát a kisebb játékterület azt szolgálja, hogy alapból már így jobban összetalálkozzanak arányosan, és akkor ugye ott megint csak profikat nézel, tehát ott így tolni fogják neked a skillt, meg a látványeffekteket. Ez a kisebb játékos, ez nem csak, tehát a kisebb pálya ez nem csak azt hozza, hogy hamarabb találkoznak, hanem hogy egy az egyben kiesik a játéknak egy aspektusa. Tehát, hogy ott már nem lehet távolra lőni, mert nincs távol. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy azonnantól kezdve egy close combat játék. Tehát ez egy másik játék technikailag, ha így belegondolunk. Jabulás. Tehát, hogy abból adódóan én nem feltétlenül mondanám azt, hogy a PUBG e-sport mi voltának a megoldása az lenne, ha kisebb lenne a pálya. Egyébként most a PUBG-hoz hoznak egy új pályát, ami kisebb. Meg volt ugye esős pálya, meg volt ködös. És közele kivették őket, mert nem játszott rajtuk senki. Jaj, ezt elmesélem. Egyik körbe, Fortnite-ba, így betöltött, és akkor mondom, milyen nagy köd van, alig lehet látni. Aztán kiderült, hogy csak nekem van köd. Igen, grafikai bug, köd. Grafikai bug miatt, de olyan szinten köd, hogy így 5 méter volt így a látótávolságom a játékban, és mondom, oh, wow, ez király, akkor itt azért így már keményebb lesz a harc, meg mindazt, hogy csapatban játszottuk nézőkkel, és akkor így mondták, hogy te Csonti, mi így látunk rendesen, veled mi baj van? Mondom, jól van, akkor így hardmódba tolom. Na minden, ez csak ilyen kis vicces anekdota akart lenni. De jó. Arra jött egy ilyen komment, hogy arra lennék kíváncsi, hogyha a Fortnite pénzbe került volna eredetileg a Battle Royale módja, akkor mekkora játékos bázis szerzett volna. Teljesen az azért nem érzem fontosnak ezt a kérdést, mert nem abban érkezett, és valószínűleg nagyon jól kitalált kérdés volt. Tehát, hogy egy fizetős Battle Royale játék már volt a piacon, nem volt szükség még egy fizetős Battle Royale játékra. Az teljesen biztos volt, hogy az kikukázta volna. Tehát, hogyha te kíváncsi lenni, hogy a Fortnite pénzbe került volna eredetileg, akkor mennyien játszották volna, akkor kíváncsi lennék, hogy ha a Fortnite jelent volna meg először, akkor mennyien. Értitek? Tehát, hogy akkor ezek így hozhatják fel a következő kérdéseket, csak szerintem nem annyira. A Darwin's Project, tehát dicsérik egyébként mostában nagyon sokan, de hogy én ezt a játékot így stream nézés alapján nem sikerült, hogy megértsem, úgyhogy szeretném egyszer majd kipróbálni. Darwin's Project. Ja, igen, az is. Osztályon meg ilyen csapdákat kell építgetni, meg kraftolgatni kell, de nem tudom, mi történik benne sajnos, úgyhogy én arról nem tudok érdemben nyilatkozni, de szeretném kipróbálni egyébként. Igen, az volt az a játék tavaly E3-on, amin így felfigyeltünk, hogy ez ilyen hero shooter battle royale szerűség, de hogy így meg nem tudjuk, mi lesz. De kb. Nem egy trélet zártunk belőle. Nem tudom, hogy játszok vele egyébként, de hogy úgy érdekel, hogy ez mi lehet, meg hogy működhet, meg ilyenek. Úgyhogy azt érdemes neki kipróbálni. Mennyire adják ezt a játékot? 15 euró? 15 euró. Euró. Ja, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Battle Royale játékok jelenleg itt vannak, nagyon is, és még jó ideig itt lesznek, hanem nagyon sokáig, de olyan sokáig, hogy most, mivel az egyiket most már így a közmédia is így felcsapta. Nem a legjobb konnotációban, de felcsapta. Egyébként nagyon jó kis, tehát azért vannak ilyen nagy sztárok, akik így beszálltak, elképesztő nézettségeket hoz egyébként Ninja, meg egy csomó. Ja, azt hallottam, hogy így kb. A Messi, meg ilyen hatalmas nagy legendáknak van hasonló, vagy kicsivel jobb ilyen követettsége, mint ezeknek az újdonsült Fortnite sztároknak. Elképesztő egyébként, hogy milyen tempóban növekednek. Csak az a kérdés tényleg, hogy érted, meddig marad meg? Tehát, hogy ez mindig ugye kérdés. Igen, tehát, hogy a videójátékiparban azért az átlagos fluktuáció, meg így a hogy mi éppen népszerű, azért így nagy. Meg az is igaz, ami szintén nem egy korrekt összehasonlítás a mobák és a Battle Royale játékok között, hogy azóta nagyon begyorsult. Ez a fluktuációs dolog nagyon-nagyon begyorsult. Ja, tehát, sokkal rövidebb egy adott fázis. Tehát, hogy a kártyajátékoknak már kevesebb idő jutott, utána a hero shootereknek még kevesebb idő. Tehát, hogy nagyon-nagyon gyorsan változnak ezek. Most ez a Battle Royale, lehet, hogy ez azért van, mert hogy azok nem tartották meg annyira jól magukat. Most, mintha ez a Battle Royale esetében nem lenne annyira lassú egyébként. Vagy nem lenne annyira gyors ez a váltás. De egyáltalán nem vagyok benne, hogy a 100%-ig biztos. Én mondom, én hiszek abban, hogy ez így a kultúránkkal és ezzel az önérvényesítő világgal nagyon jól rezonál, és rezonál annyira jól, hogy ez így sokáig itt legyen. Tehát, hogy kvázi amíg ilyen kapitalista szemlélet uralkodik a világ egy jelentős részében, addig ez a játék is népszerű lesz. Másrészt, hogy maga a játékmód és a játékot készítő cégek is így mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez így sokáig menjen jól. A PUBG-vel kapcsolatban nagyon komolyan vádak vannak, hogy nem tesznek meg mindent. Tehát, hogy ők nem tesznek meg mindent, hogy megtartsák a játékos közösségüket. Hát sőt, akkor... olyannyira nem tesznek meg mindent, hogy nagyon sokan haragszanak rájuk. Rossz fejlesztési lépések miatt, rossz fejlesztési döntések miatt. Én egyébként kíváncsi vagyok, hogy ez az emberi mentalitás vajon benne van-e ténylegesen a Battle Royale-okban. Lehet amúgy, hogy simán. Én úgy gondolom, hogy benne van, és már csak ezért is lesz hosszú életű. Ahogy a Minecraftban meg inkább ez a felfedezés és építős dolog. Hál' Istennek! Én mondjuk sajnálom, hogy nem a menedzser játékokban teljesedik ez a kulturális szerep ki, de ez csak az én bánatom. A Minecraft de pedig ezt a részét tölti ki, tehát ez az alkotási vágy, közösség, közös játék. Persze ott is van Survivor mód, de hogy a Minecraft pedig én úgy érzem, hogy ezt a szerepet tölti be így a... Hát most már lehet mondani, hogy nem csak a gamer kultúrában, hanem úgy a kultúránkban így unblock. Tehát, hogy ma már, hogyha csak nem az őserdőből jöttél elő az elmúlt 20 év számüzetése után, ha meghallod azt, hogy Minecraft, azért az valamit mond neked. Ha más nem azt, hogy hallottál. Az nem vicces, voltam párszor ilyen, voltam most egy ilyen marketing igazgatóknak, meg marketing top menedzsereknek szánt ilyen kerekasztal beszélgetésen, és ugye nyilván az influencerekről beszéltem, meg az influencerekről beszélgettünk, meg a jó influencer kampányokról beszélgettünk. Reméltek csak csupa jót. Nem, egyáltalán nem, de hogy is. Mert úgy érted, egy csomó influencer, tehát az influencer kampányokkal igenis nagyon sok probléma van. Tehát igenis nagyon sok. Igen. És lehet nagyon rosszul csinálni. És hogyha valaki elmondja azt, hogy ez lehet rosszul csinálni, akkor érted, tehát akkor iszifolyak. Láttunk negatív példákat kis hazánkban, és nem keveset. És a Minecraftot, azt még ők is vágták, mert hogy a gyerekeik miatt nyilván ők is vágják, pedig a játékokat alapvetően ugye nem ismerték, meg nem tudnak róla, meg mit tudom én, de hogy a Minecraftot, azt még ők is vágták. Hát igen, ilyen erőteljes hatása lehet egy játéknak, tehát most, hogy már a videójátékipar az így maga mögé utasította bevételekbe, meg úgy pénzforgalomba Hollywoodot, ami egy szerintem baromi nagy szó. Szép lassan az e-sport... Megtörtént már? Ez megtörtént, a megtörtént. Tehát, hogy Hollywood komplett büdzséje az elmarad a videójátékipar büdzséje mellett. Ebben persze az is benne van, hogy rohadtul drága videójátékot fejleszteni, kiváltképpen Amerikában, meg ilyen drágább helyeken. De most ettől függetlenül, tehát, hogy így filmet készíteni se olcsóbb sokkal, csak egyszerűen új platform, új generáció, más elvárások, más életszemlélet, és egyszerűen most már a videójátékok vannak azon a helyen, ahol 15-20 évvel ezelőtt a mozi meg a televízió volt. Aha. És ugyanez igaz a médiára is, tehát ott is az internet és az online média veszi át a szerepet. És a sportok terén is, tehát az e-sport az egyre nagyobb teret hódít. Most ott nem tudok ilyen arányokról, hogy a tradicionális sporthoz képest hogy állnak az e-sportok, de jön fölfele. És jövöget. Most arról vitatkozhatunk, hogy mennyire egészséges. Még mindig ott lebeg a kérdés, hogy vajon buboréke. Igen, illetve arról is lehet bőven vitatkozni, hogy mennyire egészséges az, hogy konkrétan nem mozognak már annyit az emberek, nem sportolnak, hanem sport címszó alatt az ujjukat tornáztatják, de mondom, tehát az agyukat. Meg az agyukat, igen, de alapvetően mint társadalmi tényező és mint ilyen szórakoztatóipar, az e-sport az jön föl keményen, mint a talajvíz. Én most neked nem tűntem el? Nekem nem. Oké, akkor csak a böngészem villant egyet. Úgyhogy Battle Royale szerintem a következő néhány évben biztosan, tehát ilyen 3 éves táblatban szerintem 100% vagy 99%. 5 éves táblatban is igen jó esélyeket jósolok neki, de akár ilyen 10 éves táblatot is mernék jó eséllyel mondani, hogy itt lesznek velünk ez alapján. Abszolút. De a 3 év az garantált. Simán benne van. Tehát, hogyha nincs valami gazdasági törés, ami miatt hatalmasat visszadob az e-sport fejlődésén, meg az ilyeneken, akkor simán itt lehet. Tehát, hogy simán. Uh-huh. Ja. Úgyhogy meglátjuk, hogy hova fejlődik tovább ez a szegmens, és addig is hát kíváncsi leszek, mi lesz ennek a szerzői jogvitának a kifutása így PUBG-jék felé. Jó, a következő témánk, amikről hát most már csak így rövidebben beszélnénk, az pedig Zuckerberg és a Facebook, vagy a Facebook a lelkedet kiárusítja mindenkinek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem árusítja ki. Nem adja ki azokat az információkat a Facebook hivatalosan, amiket gyűjt rólad. Ez egy nagyon fontos, nagyon-nagyon fontos különbség, és egy nagyon fontos misconception az összes szenátor esetében majdnem, és majdnem mindenki esetében. Szóval, ha a Facebookon akar valaki hirdetni, akkor ez nem úgy történik, hogy tessék, itt vannak az adatok, nézd át! Nyugodtan. Azt kérdezted, hogy hova jár fagyizni, tessék. Hanem összeraksz egy reklámkampányt, ami bent te azt mondod meg, hogy kit szeretnél elérni. Szeretnéd elérni az összes 40 évest, aki a mágfagylalt cukrászdába szeretne járni, járfagylaltozni. Mert hogy mondjuk amellé akarsz egy fagyizót csinálni. Akkor a Facebook abban az esetben, ha az emberek maguk megosztottak magukról ilyen adatokat, vagy hagyták, hogy a Facebook logolja a helyzetüket, ami egyébként valószínűleg még én is hagyom, így őszintén belegondolva, akkor azt mondja, hogy ezek az emberek azok, és azoknak küldi ki a reklámot, de sőt, még azt sem mondja a megrendelőnek, hogy ezek az emberek azok. A megrendelő nem tudja, hogy kiknek küldött. Tehát, hogy a megrendelő egy Facebookon futtatott reklámkampány után nem fogja tudni használni azt a névsort, amit ott használtak. A Facebook használt egy adott névsort, de nem fogja tudni használni azt a névsort egy másik reklámkampányához, mert nem adja ki a Facebook. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Amiből most ez az egész így indult, botrány, az pont az, hogy kikerült. Igen. Egy halom felhasználnak az adata, nem tudom pontosan 200 milliónak, vagy 100 milliónak, valami ilyesmi. Elképesztő. Hát ha csak 1000-nek kerül ki, már az is gáz. Érted? Elképesztően probléma, viszont ezt nem tudom pontosan, hogy ez a része hogy történt, ez nagyon úgy érzem, hogy egy külső fejlesztő, akinek teljesen más célzattal, tehát ilyen kutatói célzattal volt hozzáférése a Facebook felületeihez, nem az adatokhoz egyébként, mert nyilván az adatokhoz is hozzáférése volt, de hogy app fejlesztői dolog miatt volt hozzáférése ez az egészhez, ő csalta ki ezeket az adatokat, és ő adta el, aki egy harmadik part, egy harmadik fél gyakorlatilag ebben, csak olyan hozzáférésekkel, ami kérdés, hogy szabadott volna el, vagy nem. Ez nyilván nem menti meg a Facebookot, de egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az emberek tisztán értik azt, hogy gyakorlatilag azért használhatnak egy halomszolgáltatást teljesen ingyen, mert reklámokat lőnek rájuk, és hogy az emberek sokkal kevésbé idegesek, ha azok a reklámok passzentosak hozzájuk. Én addig vagyok egyébként nyugodt, ameddig a Facebookon nincsenek, nem 100%-ban olyan reklámokat kapok, amelyik mindegyik passzol hozzám. Azért, mert hogy akkor nem adtam ki magamról olyan sok információt, de hogy egyébként az embereknek összességében jobb az, hogyha olyan reklámokat kapnak, amíg illik hozzájuk. Egyrészt az első dolog, ami így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amit te is mondtál, hogy totálisan mást gondoltak nagyon sokan eddig a Facebookról, nagyon mint sok. Ami valójában. Tehát az, ami ingyen van, ott valójában te vagy az áru. Azért van ingyen. Tehát, és ez így nem realizálódott nagyon sok emberben. De ez és nem most igaz. Kezd ez lecsapódni. Értem, amit mondasz, de ez így ebben a formában nem igaz. Értem, hogy miért mondod, értem, hogy ezt sokszor szoktuk mondani, de ebben a formában ez így közvetlenül nem igaz, mert ezt arra enged következtetni, hogy eladnak téged. Nem adnak el téged, az előtted megjelenített felületeket adják el, amik értékesebbek abból adódóan, hogy tudják, hogy betalál a reklám. Hát konkrétan a tudatodat adják el, hogy az nem. Majd befogadja a reklámokat. Nem. A saját felületükön egy pár centis részt adnak el, amik a te általad biztosított információk szerint van optimalizálva, és emiatt értékes. Nem adják el a tudatodat, nem adnak el téged, nem adják el a... Nyilván ez ilyen nagyon sokkoló, meg mit tudom én, mindig nagyon jól hangzik, de egyébként minél inkább megismerjük egy csomó ingyenesen használható mögötti reklám alapú gazdasági modellt, annál inkább lehet tudni, hogy nem, tehát hogy nagyon ritka, tehát azt, ha ténylegesen téged adnának el, akkor mondjuk ez a zuhanna az egész látogatói száma, mert nyilván az emberek azt nem akarnák. Itt egyszerűen azt az infót adják el, de azt se adják el, ez se jó megfogalmazás. Itt majdnem én is rosszul használtam. Azt a tudást kölcsönzik ki gyakorlatilag másoknak, amit felhalmoztak. És ennyi. És az sem úgy, hogy kikerüljön maga a tudás. Tehát, hogy nem az emberek az áru, és nem az embereket értékesítik. De ez egy tudás rólam. Ez így van. De ezt az információt, ezt te biztosítottad. Te használtad és ezt a én biztosítottam. Az való igaz. Viszont ezt a tudást rólam arra használják, hogy célzott nekem az én preferenciáimnak megfelelő hirdetéseket tegyenek elém, és ezáltal azok a dolgok így az én kis világomba így bejönnek. Amit én nem kértem, de megkapom. Tehát független attól, hogy van egyfajta reklámvakság, hogy látom a hirdetéseket, mit nem kértél, és mit kapsz meg? Tehát, hogy én használom a Facebookot, ezért én azt kérem, hogy ott legyen kis profilkám, kapcsolatokat alakítsak ki, meetingeket szervezzek rajta, nem te cseteljek. Kérsz. Ha használod a Facebookot, nem te kérsz. Te használod a szolgáltatást, amit ők biztosítanak, ők kérnek cserébe. Nem te kérsz. Az senkit nem érdekel, hogy te mit akarsz a Facebookon. Nyilván azért csinálják úgy, hogy használd szívesen. Azért adnak olyan eszközöket, hogy használd szívesen. De ez nem kommunizmus. Itt nem kell biztosítaniuk neked ezt. Ez nem egy jog, hogy te ezt megkapd. Nem okay, te szóval kéred vannak azt, hogy funkciók. Mi legyen a szolgáltatás. Vannak, ők adnak szolgáltatást, te döntheted el, hogy használd-e vagy nem. Igen. És én eldöntöm, amikor rányomom, hogy elfogadom a feltételeket, amiket senki sem olvas végig ezen a bolygón általában, kivétel az ügyvédeket, és abban benne van, hogy valahol biztos, hogy ilyen targetált reklámokat jeleníthet meg, amiket az én preferenciáim alapján egy ilyen portfólióba rakva megfelelő hirdetőktől válogat össze, de csak, és ezt így mindenki úgymond elfogadja, és így használhatja, igen, és így használhatja a Facebookot. De ettől függetlenül, tehát pont azért, mert senki szinte nem olvassa el ezeket a feltételeket, de amíg el is olvassa, annyira akarja használni azokat a funkciókat, hogy belemegy a dealbe, megkapja ezeket a reklámokat, és aztán szívja miatt a sokszor a fogát, hogy jaj, miért játok már megint reklámot. És most, amikor ez így úgymond napvilágot látott, hogy a Facebook így működik, ez sok embert ilyen sokkoló hírként ért, hogy tényleg így működik? Hát nem is tudtam, mint hogyha most született volna ide 2018-ban. És tehát, hogy Én amúgy eléggé reklámellenes vagyok, de magát azt a felhajtást, amit most így a Facebook köré rendeznek, azt nem igazán tartom jogosnak abból a szempontból, hogy erre most miért most kell így rádöbbenni, hogy ez így működött, és így működik. Az nem jó, hogy adatok szivároghatnak ki, de az, hogy már a kezdetétől így nézett ki a Facebooknak az üzleti modellje, hogy az én preferenciámat meg az azokról szerzett információt felhasználják úgy, hogy nekem célzott hirdetéseket szolgáljanak ki, amikért a Facebooknak fizetnek. Ez már így működött alapvetően is. És ez nem mai találmány. Nem, ez az egész gazdasági modell nem mai találmány, és az, hogy az emberek buták, és nem, az, hogy nem olvassák el, vagy az, hogy annyira akarják használni, hogy nem érdekli őket, az nem a Facebook problémája, és nem is a Facebook okolható miatta. Tehát ez nagyjából olyan, mintha lenne egy nagyon jó hotel, és valaki beperelné őket, mert hogy ott akart mindenképpen megszállni, de pénzt kértek érte. A szemétládák, tényleg. De ez pontosan ugyanez. Csak itt nem kérnek érte pénzt. Nem pénzt kérnek érte, hanem úgy szerzik meg a pénzt, hogy információkat kérnek. Sőt, az a helyzet, hogy nem is kérnek feltétlenül információkat. Te tudod úgy használni a Facebookot, nyilván ha okosan használod a Facebookot, hogy nem tudja a helyzetedet. Aztán ez teljesen más, hogy nyilvánvalóan, amikor csak tudja, akkor meg fogja próbálni megtudni a helyzetedet. És akkor itt jöttek ilyenek, hogy jöttek itt ilyen tök jó kommentek, ami sajnos már kipörögtek amúgy. Igen, tehát az, hogy miket kedvel az ember, miket. Aztán nyilván vannak ilyen nagyobb problémák, amik már határosak. Tehát az a baj, ha valamire nem adtál engedélyt, és úgy használják. Az abszolút baj. Tehát ha mondjuk úgy használják a hozzáférésedet, vagy úgy használják a helyzetedet, a telefonod helyzeti adatait, hogy nem kértek rá engedélyt, akkor is, és ez nem azt jelenti, hogy te nem fogtad fel, hogy kérik az engedélyt, mert gyorsan tovább kattintottad, mert siettél, hanem azt jelenti, hogy nem is kérték az engedélyt. Egy ilyen kérdés például a mikrofon veszi-e, hogy miről beszélnek, és hogy aztán adott témakörben dob fel reklámot. Ezt az a helyzet, hogy majdnem mindenki tapasztalja, hogy ez történik. Nagyon-nagyon sok ismerősöm mondta nekem is, hogy tapasztalta, én is tapasztaltam már, hogy beszéltünk valamiről szóban egy baráti körben, és kidobott reklámot. Van is videó arról, ahogy tesztelik ezt. Zuckerberg azt állítja, hogy nincs ilyen rendszer a Facebookban. Engem személy szerint azért lepne meg, mert az azt jelenti, hogy érti a rendszer, hogy mit beszélünk. Érted? Tehát, hogyha ki tud, valamilyen szinten érti. A Skynet belőle. Pikkent, tehát hogy azért az egy elég fejlett rendszert igényel amúgy, hogy egy autóban ülve ki tudjon hallgatni mondjuk egy reklámszöveget. Úgyhogy nyilván ez emiatt, vagy egy reklám, vagy egy cégnevet, vagy bármi ilyesmi, tehát nyilván ez emiatt egy kicsit shady. Jelenleg e felé tartunk gőzerővel egyébként, hogy annyira a fogyasztás és az élvezetek hajszolása és a kapitalista szemlélet van most így az előtérben, hogy ezt maximalizálni és minél effektívebbé kell tenni, hogy megérje ez a sok technika és a fejlesztés. És ez bizony e felé tart, hogy gyakorlatilag, ha te mondjuk böfögsz kettőt a telefonod társaságában, akkor nem sokára kapni fogod az ívet így az oldalsó sávba, hogy éhes vagy, nem messze van ott egy vendéglő, térj be oda, légy szíves, mert hogy ott nagyon finomakat lehet enni például. Vagy hogy van ott egy gyógyszertár, és kaphatsz gyomorkeserűt. Google asszisztensnek van már most is olyan szolgáltatás, hogy számolja, hogy körülbelül mikor ehettél utoljára, és dob neked a környéken kajádákat, ha nem vagy otthon. Igen. Tehát, hogy ilyen szolgáltatása már van. Jött közben egy ilyen komment, hogy Sirius azért azt hozzátenném, hogy a Facebook a böngészőt lapjait is monitorozza, a Facebook összegyűjti a böngészőből az adatokat, ez viszont nagy gond, ez akkor nagy gond, ha nem kértek rá engedélyt. Abban az esetben, ha a felhasználói szerződésben erre is kértek engedélyt, akkor az onnantól kezdve nem gond. Mert el lehet dönteni, hogy használja az ember a Facebookot, vagy nem használja az ember a Facebookot. És az a helyzet, hogy lehet simán használni a Facebookot egy egy bármilyen rejtett módban, és akkor onnantól kezdve a bármelyik böngésznek a pornó módjában, amit nyilván nem ez az official neve, és onnantól kezdve nem szedik ki a böngészőből az adatokat. Tehát, hogy az a helyzet, hogy csináltunk, tehát, hogy minden probléma, amire nem kértek engedélyt, azzal a kis pipával, amit az elején beraktál, viszont onnantól jogilag semmi sem probléma, ha kértek rá engedélyt. Igen. És az, hogy nem olvast el valaki, egyszerűen nem tud, nem, egyébként vannak sokan, akik elolvasás nélkül írnak alá szerződéseket. Én például szerződést nem vagyok hajlandó átolvasás nélkül aláírni, még akkor sem, ha nyomást gyakorolnak rám az adott meetingen, és teszem azt elém raknak egy 15 oldalas szerződést, amit ott helyben kell aláírni. Akkor is szépen ott fogunk ülni mindannyian, ahányan ott vagyunk a meetingen, és végig fogom olvasni a szerződést. Mert nem írok alá semmit, amit nem olvastam el. Ez a számítógépek esetében nincs kialakulva ez a mechanika. Ez a baj. Nem az a baj, hogy a Facebook mit csinál, hanem az a baj, hogy az emberek nem olvassák el. Én sem egyébként. Hozzá kell tenni. Ez a baj, hogy nincs meg a mechanika. Az a baj, hogy arra nincs szabályozás, hogy annak rövidnek és érthetőnek kell lennie. Ha arra lenne egy szabályozás, hogy adott, mit tudom én, nem lehet, teszem az 20x4-es oldal, meghatározzunk mondjuk egy karakterszámot, mert az logikusabb. Tehát mit tudom én, nem lehet mondjuk 16.000 karakternél hosszabb. Nagyjából. Az a baj. És az a baj, hogy azt nem kötelezi semmi őket, hogy ellenőrizzék, hogy elolvastad. És az se baj igazából, mert ez is az ember dolga. Tudod, miért ilyen rohadt hosszúak már ezek a user agreementek? Az idióta amerikaiak miatt, akiknek már be kell írni, hogy ne rakjál macskát a mikróba, te idióta. És ez is plusz 50 karakter volt. Mert berakja a macskát, és utána perel. Mert hogy így common sense, az így már így kiveszni látszik a világból. Mindenki csak így azt nézi, hogy kit hogy perelhet, és ezért kell minden szart beleírni, mert most már tényleg ilyen lehetetlen dolgokra kell gondolni, mert mondom, még a PUBG is beferel majd minket, hogy beszéltünk a Battle Royale játékmódról, amit lehet ő talált ki. Érted? Tehát, hogy így... Nekünk is lassan ide ilyen EU-lát kéne írni. Na és az például baj, hogy itt írják többen, hogy hogy tesztelnek dolgokat, amiket Zuckerberg tagad. Igen, tehát például az, hogy azok az oldalak, ahol van like gomb, azok monitoroznak, az konkrétan tagadta Zuckerberg. Egy az egyben. Ha erről kiderül, hogy ez mégis történik, akkor van baj, és akkor tarolják le a Facebookot. Viszont egészen addig, ameddig ezt nem bizonyította senki, addig nem kell ilyen misztikus hadjáratokat folytatni. Én az a helyzet, hogy nagyon élvezem, ahogy Zuckerberg vitatkozik a kongresszussal, mert elképesztően szól. Szeretném az egészet is megnézni, de arra még nem volt időm. Viszont néztem már sok ilyen best of-ot, meg sok ilyesmit. Mert itt van, hogy nagyon jó kérdések jönnek, és van, hogy nagyon buta kérdések jönnek egyébként. És van, hogy nagyon szűklátoló látókörű kérdések jönnek, és kedvencem a kedvenc szenátor, aki felteszi a kérdést, hogy adott gyógyszereket árulnak nem legális gyógyszertárak, vagy valami ilyesmi, és hogy ezt miért nem állítja meg Zuckerberg, és lehet látni, hogy annyira szűk a látókör, hogy nem tud túllátni az a nyavajás gyógyszerein. Tehát nem látja, hogy ez a gyógyszer, amit ő problémásnak tart, és ami Amerikában valószínűleg egyébként lehet, hogy probléma, de hogy messze menőkig nem a világ legnagyobb problémája, nem tud azon túllátni, hogy az nem az a tartalom nagy része. Ő erre koncentrál, erre keres rá, ő ezeket látja, és nem tudja felfogni, hogy a tartalom 99,99999%-a tök más problémákkal küzd. És hogy azok is, és hogy azok közül sem egy naggyal. Tehát nem az van, hogy az mind egy nagy problémával küzd. Szóval nagyon érdekesnek tartottam, illetve nagyon érdekesnek tartottam azt a beszélgetést, hogy alapvetően hogy egy ilyen szituációban, amikor egy megválasztott előjáróval áll szemben, akkor gyakorlatilag akármit értél el, akármit tettél le az asztalra, te vagy az underdog. Tehát, hogy téged kezelnek underdogként, és te vagy az, aki felelős, te vagy az, akit most éppen számon kérnek. Annak ellenére, hogy lehet látni, hogy a fele nem ért ahhoz, amit kérdez. vagy a felének az internet alapvető fogalmaival nincsen semmi közös kapcsolata. És ennek ellenére az, ahogy szépen tiszteletteljesen válaszol, és kijött egy csomó cikk, hogy így úgy sarokba szorították Zuckerberget, és az a helyzet, hogy nem látom, hogy hol szorították sarokba. Tehát nézem a kérdéseket, látom, hogy volt, amire nem tudott válaszolni, nyilván, mert van, amire nem tud azonnal válaszolni, egyébként ilyenkor legjobb tanásom szerint illik leadni a kérdéseket, hogy utána tudjon nézni Zuckerberg előtte az adatoknak, mert az, hogy most az egyik szenátor elkezdi lengetni, hogy hány jobboldali pártot tiltott le a Facebook, és aztán megkérdezi Zuckerbergtől, hogy hány baloldali tiltott, mit tudom én, nézzél te utána. Téged érdekel, hogy melyik oldali posztokat tiltja, minket teszem, azt nem érdekel az, hogy melyik az oldal, minket az érdekel, hogy van-e benne hate speech, vagy nincs. És ha a jobboldaliak között több lesz a hate speech, akkor több jobboldali jobb oldal lesz letiltva. És akkor nézzél, értetted, hogy emiatt, na mindegy, nagyon furák voltak azok a beszélgetések, és nagyon-nagyon izgalmasak. Szerintem nagyon-nagyon izgalmasak. Ami még szerintem izgalmas, és izgalmasabb, mint mondjuk így a nyilvánvaló user profilozás metodikája miatt most előrángatni a Facebookot a seggünkből, az az, hogy milyen társadalmi hatásai voltak és vannak a Facebooknak. Tehát konkrétan, ami most így választások kapcsán ugye több felől így visszahallottam, hogy ismerőseim mondták, hogy hát ők nem is gondolták volna, hogy ez az eredmény lesz, ami, mert hogy akárhány ismerősük meg, akárkivel találkoztak, beszélgettek meg minden, mindenki ugyanarra a pártra adta le a voksát, független attól, hogy ellenzéki vagy kormánypárt, akire ő is, és nem érti, hogy ezek az emberek hogy léteztek, akik így megszavazták a kormányt, élünk, vagy akik ellene szavazták. Igen, és a Facebook, a buborékjában és él, a Facebook pont emiatt, mert így profiloz téged, és megpróbálja a számodra optimális tartalmat kiszolgálni, ebbe beleértve az érdeklődéseket, témákat, beszélgetéseket, csoportokat, mindent, egy tartalmi és vélemény buborékba zárja az embereket. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy kezdjük el szépen tudatosan használni a Facebookot is, ha valaki még nem így tenné. Tehát egyrészt az, hogy mit osztasz meg magadról, és mit nem, amit megosztottál, azért vállald most a felelősséget, és vállald 25 év múlva is a felelősséget. Tehát mindig ez a tipikus példa, hogy a 16 évesen ilyen részeg osztálybulin felrakott posztok, azok majd hogy veszik ki magukat egy állásinterjú mondjuk 10 évvel később. Ez most hagyjuk ezt, hogy ez mennyire életszerű vagy nem életszerű, de ezzel szoktak pedálozni. Tehát, hogy ez a fajta tudatosság legyen meg, hogy ha én oda kiposztoltam valamit, akkor azt lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de lehet, hogy az valamilyen konnotációba elő fog kerülni. Rosszabb esetben valaki visszaél az adataiddal, vagy a képeiddel, és akkor egy pornó oldalon fogsz kikötni, hogy... Ami egyébként szintén előfordulhat, mert sajnos az, ez az internet. Tehát, hogy így, igen, az a helyzet, hogy sok szülő azt hiszi, most a gyerekekre vetítjük, de ezt vetíthetnénk emberekre is, sok ember azt hiszi, hogy a játszótérként az a veszélyesebb opció, mint hogy a gyereket vagy magunkat felengedjük az internetre. Nem. Nem. Yep. Az internet nagyon-nagyon veszélyes hely, és tökre észre kell kezelni. Vannak dolgok, amiket vállalhatunk, vannak dolgok, amiket nem vállalhatunk. Most írta valaki, az a baj a Facebookkal, hogy megkerülhetetlen, ott kell lenni. Nem kell ott lenni. Ezzel viszont annyiban vitatkoznék. Csak dolgokból kiesik az ember. Ez igaz. A másik dolog pedig az, hogy ha nem vagy fönt a Facebookon, most már sajnos itt tartunk, ezt így, én úgy gondolom, hogy sajnos, ha nem vagy fönt a Facebookon, akkor lehet, hogy csak azt hiszed, hogy nem vagy fönt a Facebookon. De más a nevedbe meg fölmegy. Ezzel kapcsolatban is voltak egyébként kérdések, hogy nem az, hogy a nevedben fölmegy, de, hanem arról hogy beszélek, az ismerőseiden keresztül monitoroznak nem regisztrált embereket is. Az meg a másik része, hogy így azért nem vagy fölregisztrálva a Facebookra, de azért X ismerősödnek a képein ott virítasz. Érted? Nagyon durva. Ez viszont egy tök izgi. Pont most érkezett egy kép. Vagy most érkezett egy hír, nem kép, hogy el akarják távolítani Zuckerberget a Facebook éléről. A részvényesek. Mert hogy a részvényesek most nyilván annyit látnak, hogy elindult ez az egész felhajtás, ami nyilván tök idiótaságra van kihúzva, tehát nyilván arra van kihúzva a helyet, hogy az a helyzet, hogy valamiért senki nem szereti megmondani az embereknek, hogy hibáznak. És megint az van, hogy meghurcolják a Facebookot, ami egyébként hibázott, abszolút hibázott, és sok, sok minden nem nincs rendben, de hogy a kutyának nem jutott eszébe az, hogy meg elolvassa azt a felhasználói szerződést. Senkinek nem jutott eszébe, és most abból, ebből az egész Facebook balhéból nem csak, hogy több milliárd dollár bukott egyébként az egészből, tehát ilyen, mit tudom, 60-70 milliárdok az első pár hétben, de hogy konkrétan egy ilyen 20 millió felhasználót vesztett csak Észak-Amerikában a 200-200 valahány millió felhasználójából. Ami ugye elképesztően durva szám. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly szám. És nyilván megijedtek a befektetők, és az a durva, hogy le akarják fejezni Zuckerberget, és nem az a baj, hogy le akarják. Le fogják fejezni a csávót, teszem azt, sikerül nekik, elmozdítják a pozícióra, és mindenki meg fog nyugodni. És utána mi lesz ezután? Holott semmi nem változott, értitek? Semmi nem változott. Megint az van, hogy keresnek egy bűnbakot, azt a bűnbakot lefejezik, és minden megy pontosan ugyanúgy. Semmilyen érdembeli változás nélkül. Hát vagy még rosszabb lesz. Tehát, hogy most egy kis Conteo következik, tehát, hogy miért ne lehetne ez az egész mondjuk egy megrendezett színjáték, és a felszín alatt mondjuk az motoszkál, hogy pár főrészfényes, egy-két oligarha úgy gondolja, hogy meg akarja szerezni magának a Facebookot, és Zuckerberget el kell távolítani. Vagy esetleg az amerikai mert kormány akar valami. Mert tényleg szeretnék eladni azokat az információkat. Igen. Nem ad el, mert rájöttek, hogy az az egyetlen egy szemember egyetlen egy politikai választásban eladott egy adag információt, elég sokat egyébként, köztük amúgy Zuckerberg sajátját is, eladott egyetlen egy adag információt, és hogy azért mennyi pénzt kapott valószínűleg. És rájöttek, hogy lehet, hogy ez tényleg jó lenne. Igen, jó, mint ez Conteo, de azért ez nem ennyire egyszerű. Meg hogy konkrétan államok, politikai pártok hogyan használhatják fel a Facebookot mondjuk a saját céljaik elérésére. Ez is, meg a titkos szolgálatokról meg már ne is beszéljünk. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy ez egy ilyen nyílt titok, hogy a Facebooknak van egy ilyen titkos szolgálati applikációja. Tehát, hogy így a National Security az így fölmegy rá, és akkor így egy kattintásra mindent megkap a userről. Mindent, amit csak akar. Tehát, hogy konkrétan ez ki van fejlesztve, de mondom, ez is ilyen Conteo. Az viszont nem, hogy a konkrét cégek külön applikációkat fejlesztenek a Facebookon keresztül a saját alkalmazottaik számára. Itt most nem csak ilyen kis indie cégekről van szó, hanem konkrétan ilyen cég óriásokról, ilyen világvállalatokról, amiknek a több tízezer, százezer alkalmazottja számára külön Facebook applikációkat terveznek és üzemeltetnek. Egyről konkrétan én is tudok, de azt így nem nevezném meg, de a lényeg az, hogy ilyen több százezer dolgozó van a cégnél, és ismeri valószínűleg mindenki a céget, de ezt így nem nevezném meg, de hogy egy ilyen saját belsős Facebook alapú rendszert használnak egy ilyen Facebook appin keresztül. És például, tehát, hogy így ekkora hatalma van ennek az egésznek, és én simán elképzelhetőnek tartom, hogy ez a hatalmi monopólium most szúrja a szemét ugye már a hatalmon lévő kormánypártoknak, mert úgy gondol, lehet, hogy tartanak attól, hogy mi van, hogyha mondjuk még egyelőre nálunk a labda, és addig kell szétverni Zuckerbergéket, amíg nálunk a labda, mert aztán mi lesz, hogyha pár évtized múlva nem a pártoknak lesz nép legitimitása, hanem bizonyos cégeknek bizonyos szolgáltatásokon keresztül. Tehát az, hogy most itt XY párt elkezd nekem hadakozni különféle bejelentésekkel, az egy dolog, de amikor már egy cég azt mondja nekem, hogy te figyelj, igazándiból mi kezeljük a pénzedet a bankrendszeren keresztül, mi kezeljük a TB-det, mi kezeljük a szociális kapcsolataidat, mi kezeljük a mindened, és hogyha ezt lekapcsoljuk, tehát akkor most kinek a kezében is vagy te valójában? A pártnak a kezében, aki így végig hazudja neked a következő ciklust, vagy pedig a mi kezünkben, akik konkrétan kiszolgálják az igényeidet meg a mindenedet. És ez a félelmetes, hogy lehet, ez is a Conteo még mindig, tehát hogy lehet, hogy ezt így már tudják és sejtik a kormánypártok, és ezért akarják ezeket a nagy multikat még idejében úgymond elnyomni. Az más kérdés, hogy sikerül majd ez nekik. És abszolút, tehát, és persze használjunk, meg szabályozunk, de ne csináljunk már úgy, mintha nem tudom, hogy mindenki hazudott volna, meg lehet, hogy amúgy hazudnak. Tehát egyébként lehet, hogy vannak olyan szolgáltatások, amikre azt mondja, hogy nincs, de közben van. Lehet olyan is, hogy nem tud róla, de közben van, és otthon a programozó meg így, hogy hát, ezt most Mark, így mondtad, hogy tudod, amikor így hallgatja a beszélgetést YouTube-on, és így hát, erre lehet, hogy szólni kellett volna, tudod, jó, nyilván ez nem így működik egy ilyen cégben, de hogy de ezek mind persze elképzelhetők, és azokkal van baj. Viszont azzal alapvetően nincsen, hogy ha ezeket megfelelően kommunikálja az ember felé. De szerintem én ezt nem, na mindegy. És nyilván simán lehet, hogy ebből végén megbukik, de hogy én lehet, hogy nem tudom. Én lehet, hogy akkor, ha ő most ebbe belebukik, akkor jobban aggódnék a Facebooktól. Viszont az, hogy a Facebookot nem lehet megkerülni, valóban nagyon nehéz, mert valóban nagyon sokan ezt használják. Tényleg nagyon-nagyon sokan, viszont vannak más kommunikációs formák, amik gyakorlatilag klienstől kliensig titkosítva tartják, és nyilvánvalóan tény, hogy a Facebook nem tartja titkosítva a beszélgetéseidet. Ez teljesen egyértelmű, sőt, könnyen kereshető módon tárolja. Tehát, hogy ezek, igen, ezek mint egy tények. Szóval, ha másra nem is, ez most arra nagyon jó, hogy talán felnyitottam most jó sok ember szemét arra, hogy miről is szól valójában a Facebook, meg úgy egyébként bármilyen felület, ahol online te magadról információt és tartalmat generálsz és osztasz meg, vagy oszthatsz meg, vagy azt hiszed, hogy nem osztod meg, de valójában minden tartalom valahol egy adatbázisba bekerül minimum, és visszakereshető. Tehát, hogy egy ilyen fokú tudatosságot lehet, hogy így elősegített, és ez a tudatosság lehet, hogy most abban is megnyilvánul, hogy több 10 millió felhasználót veszít a Facebook, mert így rádöbbentek az emberek, hogy ja, bocs, akkor én ezt így mégse így gondoltam. Hát jó reggelt, de legalább még idejében léptél akkor. És egyébként teljesen lehet, hogy egyszerűen csak nem gondoltak bele eddig, és hogy teljesen rendben van az, hogy a Facebook veszti egyébként a felhasználókat, mert amúgy ezt nem szeretnék az emberek. Ez mind teljesen rendben van. De az, hogy azt állítsa valaki, hogy mondjuk a Facebook ezekkel a dolgokkal átverte az embereket, az nem igaz. Vagy lehet, hogy értitek, lehet, hogy igaz, és akkor viszont ne a kongresszus kérdezze ki Zuckerberget, hanem a nem tudom kinek a ható izébe kerül, vagy kinek a feladata ez Amerikában, de hogy a megfelelő illetékességű hatóság menjen végig minden egyes kódsoron, amit valaha leütöttek. És nézze át, nézesse át szakértőkkel, és akkor viszont ténylegesen egyértelmű bizonyítókkal szedje elő, ne pedig ilyen maszatolás történjen, egy ilyen elképesztően izgalmas beszélgetés gyakorlatilag két napon keresztül, ahol egy halom a témában tökéletesen inkompetens, csak politikai magas rangba került ember kérdezi. Nem azt mondom, voltak a témában kompetens emberek egyébként, de hogy nagyon kevesen. És ez viszont ez csak egy média felhajtás, mert az viszont marha jól hangzik, hogy hát a szenátorok, 40-valahány szenátor kérdezett tőle. Hát az nagyon sok. Az nagyon sok. Hát igen. Hú, abból a szenátorok közül vajon hány volt az, aki egyáltalán tudja, hogy tehát volt olyan ember, aki egy az egyben, tehát a kérdéséből egy az egyben kiderült, hogy nem érti a Facebooknak a gazdasági modelljét. De hogy semmit még a közelében sem ért. Ő konkrétan nem ért mást, meg nem érti egyébként, hogy működnek. Volt egy szenátor, aki megkérdezte, hogy ki a Facebook konkurense. Mert hogyha ő neki nem tetszik a Ford, az Iviv. Akkor ne, hogy neki ki a Facebooknak a konkurense, mert ha neki nem tetszik a Ford, akkor vesz egy, nem tudom, egy másikat, nem tudok még egy automárkát mondani hirtelen, ami amerikai, de akkor veszi a másikat, és ennyi, hogy ki a Facebooknak a konkurens, és próbálta neki elmagyarázni Zuckerberg, hogy hát szolgáltatásonként van, tehát a chat szférában ez a konkurens, a mit tudom én miben az a konkurens, a mit tudom én miben amaz a konkurens, de hogy ez nem így működik, mint egy autó, tehát itt nem árulsz egy terméket. Nem terméket, illetve terméket árulsz, egy reklámkampány terméket, de hogy nem ennyire egyszerűen, mint ahogy egy autót értékesítesz. Jó, de ezt most az 50 plusz, 60 pluszos képviselő úrnak, hanem aki így, így föntről dumál le a kis cukkembernek, a kis sutyónak, tehát most magyarázhatod, tehát hogy az ő szemében ő van fönt. Akiről egyébként szintén egy nagyon izgalmas kérdés, de hogy a 40-valahány szenátornak a 80%-ának már donétált nagy összeget a Facebook. Jó, igen. Tehát, hogy a, hogy a munkájukat támogatta már nagy összeggel a Facebook. Szóval, hogy ez is ilyen, jó, mi? Tehát egész amerikai jogrend fura, mindegy. Szóval tudatosan használjátok ezeket a rohadt platformokat, igen, mert visszaütnek. Tudjátok, ütnek. Hogy mit osztotok meg, és tudjátok, hogy én például mostanában politikai témában nagyon-nagyon aktív vagyok Twitteren, politikai témában is, én mindenben nagyon aktív vagyok Twitteren, én nagyon szeretem a Twittert, de politikai témában is, és pontosan tudom, hogy ezek a twittek, amiket most írok, ezek a későbbiekben felhasználhatóak abban az esetben, ha valaki fel akarja használni. És ezen változtatni, a helyesírásomon változtatni kéne, végtelen borzalmasan rossz a helyesírásom. Hát figyelj, amíg a lyukat nem pontos évvel írod, még nincs nagy tragédia. Hát azért hidd el, hogy na mindegy. Hogy azért ez nem ennyire egyszerű, de hogy igen, igen, igen. Tehát, hogy ezek bizony megmaradnak, és kész. Igen, és ez a mostani korosztálynak a nagy rákfenéje, hogy nekünk még szerintem pont volt úgy gyerekkorunk, hogy, meg, tehát, hogy a mostani generáció is ugyanazokat a szarságokat követi el fiatal korában, tehát ilyen hülyeségeket. Mint mi annak. Mi meg az, mi szüleink, meg azoknak a szülei. Jó, lehet, hogy ők mondjuk nem, mit tudom én, mondok egy hülyeséget, részeg posztokat irogattak egymásnak, hanem egyszerűen csak berúgtak a kocsma szélén, és odahánytak a kocsikerék alá. De hogy ugyanazokat a szarságokat csináljuk, csak nekünk ez nem volt így dokumentálva még. Illetve hát neked már azért így nagyobb sansz, nekem még abszolút ez így még pont kiesett, de hogy az én utánam, meg a te utánad jövő generációnak konkrétan már a születésétől kezdve dokumentálva vannak a dolgai, és ő maga, mert tök jó hetsz, meg még nem gondol bele, dokumentálja, hogy milyen jót bulizott, ma kivel smárolt, meg mindenhova beírja a kis megnyilvánulásait, és itt üdvözölném az összes kis trollt, meg a helyesírást nem ismerőket, meg a helyesírás nácikat is, hogy bizony-bizony azok a kommentek, amiket oda trollkodtok a videók, meg bárhova alá, azok bizony megmaradnak. Még akkor is, hogyha kibannolják, kitörlik, akkor is megmaradnak. Ez a helyzet, hogy egyébként én 2006 környékén vezettem egy blogot, amiben nagyon sokat, nem nagyon sokat, az egészben nem írtam nagyon sokat, de hogy írtam arányaiban sokat rövid, nagyon rövid ilyen politikai tartalombejegyzéseket is. És most ezt próbálom visszakeresni, nem azért, hogy megmutassam az embereknek, mert nyilván nem, de hogy azt hiszem megszűnt már az a szolgáltató, akinél. Nekem is volt még egy weboldalon. De hogy nem saját nevemen, és hogy nem tudta senki, értitek? Nekem még 2000-ben, nem, de 2000 környékén, vagy így 99-ben volt már saját weboldalam. Infoórára házi feladatnak. De itt tök komolyan vettem, és tök sok mindent töltöttem fel rá, ilyen vicc oldal volt. De hát az már nincs meg. Igen, azt hiszem, hogy blogolos volt, de nem vagyok benne biztos, hogy blogolos volt, de nem találom sehol, és úgyhogy... Aztán meg az egyetemi egyetemen az évfolyamunknak egy ilyen fórum oldalt csináltam pszichológián. Na, szóval te tényleg, tehát hogy abszolút abszolút, tehát hogy nyilván nekünk még szerencsénk volt, mert nem ilyen nagy publikban csináltuk az ilyeneket, vagy érted, hogy egyszerűen nem került ki. A mostani generációnak már ez a pehje. Tehát ugyanazokat csináljuk, nem lett hülyébb senki. Ja. Nem mindegy, de hogy de alapvetően nem lett hülyébb senki. Igen. És egyébként az egy tök jó felvetés, hogy hány ember van egyébként a cseten, YouTube-on, saját névvel. Uh-huh. És hogy ettől függetlenül megkereshetőek egyébként, és valószínűleg vissza. Nyilván van, hogy nem annyira, meg nyilván van, hogy jobban elrejted a dolgokat, de hogy alapvetően nagyon gyakran valami lesz, ami alapján vissza tudod keresni. pontosan. És ha valaki megért hozzá, akkor meg igazán. Tehát, hogy akkor meg igazán könnyű. Úgyhogy csak okosan. Igen, okosan. És nem is az a baj, tehát egyszerűen csak figyeljetek, hogy az, amit megosztotok, az vállalható legyen, és figyeljetek, hogy mit írtok alá, meg mit engedélyeztek, meg mit raktok ki. No, géportáros oldal. Az voltám az idő. Meg a világ. Ó, én meg hol volt? Én meg ultraweben voltam. UV, azaz. Hihetetlen. Szóval, ja, igen. Na, úgyhogy ma játékokról nem sok szó esett, de szerintem ezt senki se bánta túlzottan. Meg egyébként én személy szerint a sok technikai probléma miatt, amivel mostanában amivel nem is nagyon játszottam sok játékkal. Lehet egyébként, hogy neked bitcoin bányásznak már a videókarikkal, és az volt a baj. Nem, sokan mondták, nyilvánvalóan nem, ez nem tünetek alapján ez nem bitcoin. Nem bitcoin? Ettől függetlenül lehet, hogy bányásznak bitcoint a videókártyámon, de akkor most azon a 1080-on is bányásznák, ami most van bent a gépemben, és ez meg se nyikkan. Tehát, hogy ez gyakorlatilag meg se nyikkan. Mindegy, most az egész héten folyik majd a tesztelés nálam, és streamelek, amennyit csak tudok. Ja, hát csapasz neki. Csak ki ne süss teljesen. Nem lett hülyebb senki, de okosabb sem. Így van. Egyébként így okosabb se lett senki. Tehát, hogy azért az se állít. Jaj, tegnap odajött hozzánk, este jöttünk haza villamossal a pumptól, mert tegnap adtuk át az esküvői meghívót neki. Nem siettük el. És jövünk haza, és odalép egy bácsi, egy ilyen idős bácsi, de ilyen öltönyben, meg így mindenhogy, tudod, így kiöltözve, így nagyon elegánsan, hogy meg tudnánk-e mondani, hogy hol lehet átszállni erről a villamosra egy másik villamosra, aminek szintén jár ott a környéken, ott jár. És így mondom, hogy hát egy pillanat, és meg is nézem, és így, jaj, hát a fiatalok ma már mindent tudnak, és tudod, megnéztem ugye telefonon a BKK-nak a közlekedési applikációján keresztül, és hiába tudunk mindent, nincs meg a hozzá kapcsolódó bölcsesség, amíg a bácsiban megvan, és annyira aranyos volt egyébként. És így mondtuk, hogy a következő megállónál már át is tud szállni, és 5 perc múlva fog érkezni majd a villamos. És így, még azt is tudják, hogy mikor jön. Basta! Hát igen, bácsi, ez már ez a világ. Sőt, godlike! Megmondja a nevét, akkor kikeresem a családfáját is, mert így benne vagyunk. És tényleg annyira aranyos volt, meg annyira tisztelt, és aztán a következő megállónál nem szállt le, és így mondtuk neki, hogy már ennél a megállónál, és már itt is, és tudod, amikor így elkezdett így hirtelen leszállni. Ugye, jaj, nagyon annyira aranyos volt. Aj, kíváncsi leszek, hogy mi nekünk, mik lesznek ezek a szituációk, amikor mi leszünk ki a bácsi helyében. És... Én sokat gondolkoztam azon, hogy vajon mi lehet az a technológiai váltás, amikor már nem tudunk vele. Mert attól, mert megjön valami új program számítógépre, azt szerintem azt még tudni fogjuk követni. De én például azon gondolkoztam, hogy valószínűleg, ami egy ilyen hatalmas szakadás lehet a mi generációnk számára, az mondjuk az implantátumoknak a... Azt el tudom képzelni, hogy sok ember így írtózzon attól a gondolattól, hogy mondjuk implantátumot ültet be. Hogy kiborg legyen. Vagy ilyesmi. Tehát én azt tudom elképzelni. Maga a VR az izgalmas, azt szerintem az még azért be tud húzni, de hogy azt nem tudom, hogy az okoz-e egy ekkora váltást, mint amit mondjuk egy implantátum. Na és hogyha már van implantátum, akkor játszom mindenki a Deus Ex-el, és akkor ott meg lehet látni, hogy az implantot forgalmazó cégnek milyen behatása lehet akkor az emberekre. Konkrétan ott az a para, ugye, hogy már kikapcsolhatják a szemedet, lábadat, májadat. Igen, amikor lekitnetik. Jött egy tök jó komment. Irodalom tanáromnak nem jutott eszébe valami teniszező neve, és amikor pár info alapján 2 perc alatt megtaláltam, kire gondolt, teljesen el volt képedve. Ez így egy gyönyörű összefoglalás, hogy mi a baj az oktatási rendszerünkkel. Igen. Ez egy gyönyörű összefoglalás, hogy mi a baj az oktatási rendszerünkkel. És utána szegény bácsi a másik irányba menő villamosra szállt fel. Nem, ez hála az ének pont egy olyan szakasza a villamosnak, ahol nem egymás mellett megy a két irány, hanem így bejárnak egy nagy hurkot, és emiatt nem tudott véletlenül rossz irányba felszállni, mert egy nyomtávos ott a villamosvonal, és így nem hát értitek, nem lehet azt megcsinálni, hogy az egyik villamos az egyik irányba, vagy a következő meg az ellenkezőbe, és úgy felszállni rossz irányba. Hát jó is ez. Én is, amelyik villamosan én járok, az meg egy katasztrófa. Az lesz majd a katasztrófa, ha nem bír el az akasztrófa. Ja. Na, viszont szerintem így időnk végéhez. Csak a záró gondolat volt ez. Igen, igen, igen. Szóval mi megyünk, jó éjszakát kívánunk mindenkinek, és felakasztjuk magunkat. No, pihenni. No felakaszterino. Már csak így átvitt értelemben, képletesen. Úgy szabad, úgy szabad. Hogy aztán egy hét múlva remélhetőleg újra itt legyünk veletek, ha minden jól megy. De ha nem, akkor ne esetek kétségbe, mert akkor is jövünk valamikor később. Igen, akkor lehet, hogy közben jött valami. Igen, ez mostanság így, most így sűrűsödnek így a dolgaink. Nem most történt volna először, na valljunk bele. Igen, igen, igen. Nősülnek emberek, meg ilyenek. Felhívtak ma a God of War-ral kapcsolatban, hogy küldtek egy God of War kulcsot, és hogy látják, hogy nem kértem még le a kulcsot, mert az e-mailben van egy ilyen link, ha arra rákattintasz, akkor el kell fogadni azt, hogy mi meddig nem gyártasz belőle tartalmat, és akkor utána tudod ugye kimásolni magát a kulcsot. És hogy hát ugye ez hogy történt? És mondom, hogy hát mert még nem jelent meg a játék, és még úgyse streamelhetem, tudod? Tehát, hogy így leginkább ez úgy történt, hogy én nem akarok róla tesztet sem, mert ugye most a God of War-ral kapcsolatban már kimehettek a tesztek, amikor még csak a hétvégén jelenik. Ja, játék. Igen, gondolom, milyen előzetes embargójuk volt. Ez tök igen, korrekt. Igen, igen. És ilyen, tudod, ez a... Hát én nem akartam róla tesztet csinálni. Á, és így tudod, mindenki tökre meg volt ijedve, mert azt hitték, hogy nem, tehát hogy azért nem, mert nem vettem észre, vagy elveszett valahol a kulcs, érted, valami ilyesmi történt, és így nem, semmi ilyesmi, csak gondoltam, még nem aktiválom be, mert addig nem tudom elveszteni sem. Azt hiszem csütörtökön jelenik meg a játék, nem az 20-a, nem? Az embargo, 19, nem? Valahogy a környékén. Nagyon jó lenne, ha csütörtök lenne, mert ha nem, akkor utána csak nagyon későn tudok. God of War. Van itt mindenféle guide. Spoiler guide. Aha, jó, mindegy, ezt most nem túrom ki, nem, pedig nagyon izgalmasnak tűnik. Mindegy, ezt megnézem majd. Én remélem, hogy 19. Én most arra emlékszem, de nem mondanám, hogy nagyon elmélyedtem a témakörben. Mert ha az lenne, akkor csütörtökön tudnám is rögtön streamelni, hanem az akkor szombaton. Tudok szombaton streamelni? Nem tudok szombaton streamelni! Ez baj. Asszonypajtás lánybúcsúja lesz, úgyhogy... Ohohoho! És te is mész? Nem, hát itt nálunk. Ja. Jönnek ide. Ó, az vicces lesz. Befonják a hajadat, meg ilyen. Nem, én nem leszek itthon, ez a trükk. Ja. El is húzok itt arra a rágba. Hát, de most érted, lánybúcsú. Ja, igen, meg mit csinálnak? Ja, igen, 2.0. Vagy már ez igen. A 3.0? Nem, ez a 2.0 még 2.0 még csak. Ja, igen, hát lánybúcsú, mit csinálhatnak? Beszélgetnek, együtt sírnak, isznak. Igen, ez nem lánybúcsú lesz egy amúgy fogalmilag, hanem ilyen esküvő előtti parti, mert hogy semmit nem csináltam, egy default lánybúcsú így program szokott lenni. Na mindegy, elkalandoztunk, menjünk tényleg pihenni. Jól van, akkor nyugodalmas jó éjszakát, köszönjük a figyelmet, és találkozunk jó éjszakát legközelebb. Sziasztok! Csá-csá! Home, no more home to me, whither must I